ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัตรเช้าเรื่องศาสนาคือมหาวิทยาลัยของโลกโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่2มกราคม2547ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ทีนี้เราก็มาเทศกันต่ออาตมาได้พูดถึงเรื่องมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกอาตมาก็แอคกับเขาเหมือนกันว่าเราชาวอโศกเนี่ยเราก็มีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกด้วยเขาไม่ให้เราเป็นโลกเราจะเป็นติ่งหนึ่งของโลกเราก็เอาแล้วก็เป็นติ่งหนึ่งของโลกนะก็เกาะกับเขาไว้ยังไงเราก็อยู่ในโลกใบนี้ด้วยจะขจัดเราออกจากโลกใบนี้ไม่ได้หรอกเราก็เอาด้วยเราก็ขอเป็นด้วยนะเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาด้วยเพราะโดยแท้จริงนั้นชีวิตของชาวอโศกเราเนี่ยเรามีพระศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเรามีอาตมาขอยืนยันว่าเรามีเราได้ดิบได้ดีมาด้วยศาสนาเรามีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทขอยืนยันว่ามีทั้งปฏิเวทและคำว่าปฏิเวทอันนี้นี่เป็นของพุทธที่ว่าเป็นของพุทธก็คือเป็นโลกุตระเป็นโลกุตระพยายามศึกษาคำว่าโลกุตระก็ดีโลกียะก็ดีหรือคำว่าเทวนิยมกับอเทวนิยมก็ดีพยายามศึกษาให้ชัดๆถ้าศึกษาไม่ชัดเราจะไม่รู้เลยว่าพุทธคืออะไรพุทธคืออเทวนิยมพุทธคือธรรมะที่ถึงขั้นโลกุตรธรรมโลกียธรรมก็มีกุศลโลกีมีของพุทธมีแต่ศาสนาอื่นๆเขาก็มีโลกียกุศลและเขาก็มีแค่โลกียกุศลเขาไม่มีโลกุตระกุศลของศาสนาอื่นส่วนศาสนาพุทธนั้นมีถึงขั้นโลกุตระกุศลจึงจะชื่อว่าได้เนื้อแท้เนื้อธรรมที่เป็นพุทธผู้ยังไม่ได้เนื้อแท้เนื้อธรรมที่เป็นพุทธก็ยังไม่ถึงพุทธก็ยังเป็นศาสนาทั่วไปเพราะศาสนาทั่วไปเขาก็มีกุศลโลกีทั้งสิ้นไม่มีศาสนาไหนที่ไม่สอนให้มีกุศลหรอกศาสนาไหนก็สอนให้มีกุศลโลกีกันทั้งนั้นแต่ศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาเดียวในโลกที่มีโลกุตระกุศลเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้โลกุตระกุศลก็ไม่ถึงขั้นเป็นสมณะสมณะไม่ได้หมายความว่านักบวชที่มาโกนหัวเท่านั้นสมณะที่หนึ่งคือโสดาบันสมณะที่สองคือสกิทาคามีสมณะที่สามคืออนาคามีสมณะที่สี่คืออรหันต์เพราะฉะนั้นผู้ใดจิตปัญญาได้ละล้างกิเลสหรือว่าได้ลดสิ่งที่ติดที่ยึดที่เป็นจริงอยู่ในจิตของเราได้ลดลงไปจริงๆอย่างรู้ๆและเราได้ทำโดยเจตนาลดละกิเลสนั้นกิเลสนั้นลดได้จริงแล้วมีปัญญารู้นะมีปัญญารู้การลดละอันนั้นนั้นของตนอย่างแท้จริงลดได้น้อยลดได้นิดนึงนะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นมรรคคือเข้าทางแล้วได้ปัจจัยที่เป็นธรรมะขึ้นมาตามลำดับพอได้มากขนาดหนึ่งถึงขีดหนึ่งเขตหนึ่งได้มรรคผลคือเข้าทางมรรคเข้าทางแล้วก็ปฏิบัติเรื่อยๆเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้มีสิ่งที่เราปฏิบัติได้ละลดละจางคลายหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางกายวาจาใจโดยเฉพาะใจเป็นตัวที่ได้ละล้างลงไปจริงๆด้วยเมื่อมันได้เพิ่มปริมาณขึ้นมามีคุณภาพขนาดหนึ่งเข้ากระแสมาขนาดหนึ่ง ถึงขั้นที่เรียกว่าหนึ่งเข้ากระแสโสตาปันนะเข้ากระแสหมายความว่าจิตของเราเนี่ยเข้ามาในทางโลกุตระเข้ามาในทางโลกุตระแท้ๆเลยพอเข้ามาได้ขีดหนึ่งก็เรียกว่าเข้ากระแสมาเรื่อยๆขีดหนึ่งขีดที่ว่าจะนับเป็นโสดานั้นก็คือถึงขั้นอวินิปาตธรรมโสตาปันนะคือเข้ากระแสเข้าทิศทางของโลกุตระแล้ว 2. อวินิปาตธรรมเป็นลำดับที่ท่านแปลภาษาไทยว่าอวินิปาตธรรมคือไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาอาจจะยึกยักบ้างแต่ไม่หลุดตกต่ำไปแน่ๆไม่ถอยหลังไม่กลับคืนไปเป็นอย่างเก่าอีกเด็ดขาดแต่อาจจะยืดหยุ่นมันอาจจะมีกระพริบพริบมีไม่เที่ยงนิดๆหน่อยๆไม่เที่ยงที่ยังลิมๆเลียๆอะไรอยู่บ้างอย่างเช่นเราเลิกอบายมุขอะไรมาแล้วจิตใจของเราก็ยังมีนิดๆหน่อยๆอะไรอาวรยึกๆยักๆอะไรอยู่ต่างๆนานาก็ยังไม่แข็งแรงนะสุดท้ายก็ต้องไปเผลอนิดนึงยังไปลิ้มชิมนิดนึงอะไรต่างๆนานาสักครั้งอะไรเนี่ยแต่โดยจิตใจไม่เอาหรอกแต่ทนกิเลสไม่ได้ทนกิเลสไม่ได้ก็อาจจะมีด่างพร้อยนะมีด่างพร้อยบ้างเรียกว่ามันไม่เต็มที่ยังไม่ถึงขั้นนิยตะคุณธรรม4ลักษณะโสตาปันนะอวินิปาตธรรมนิยตะสัมโพธิปรายณะ4หลักเนี่ยโสตาปันนะเข้ากระแสอวินิปาตธรรมไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานิยตะเที่ยงแท้แล้วเที่ยงแท้แล้วไม่ยึกยักแล้วสัมโพธิปรายณะหมายความว่าจะไปสู่ที่สูงสัมโพธิปรายณะไปสู่ที่เจริญเบื้องหน้าไปสู่ที่เจริญในเบื้องหน้าไปถึงที่สุดในเบื้องหน้าไปถึงนิพพานในเบื้องหน้าได้อย่างแน่นอนอย่างแท้จริงสัมโพธิปรายณะเพราะฉะนั้นในขีดสองส่วนนี้คือส่วนที่เริ่มต้นถ้าส่วนสองนิยตะกับสัมโพธิปรายณะแล้วถือว่าเป็นโสดาบันแน่ๆแท้ๆเด็ดขาดไม่เปลี่ยนแปลงนะได้แล้วได้เลยส่วนสองอันนี้ยังไม่เที่ยงเข้ากระแสแต่อวินิปาตธรรมยังไม่เที่ยงยังไม่แน่หลอนได้แปรปรวนได้โสดามรรคยังไม่ถือว่าโสดาผลถ้าเข้าสองเขตนิยตะสัมโพธิปรายณะถ้ามีคุณธรรมคุณภาพของเราเราจะประมาณของเราเองได้มันแน่ชัดแน่ชัดแน่มันไม่เปลี่ยนแปลงจิตมันล้างมันละมันหมดอะไรอาวรมันไม่เหลืออะไรมันจะเข้าขั้นอาสวัคคยานมันจะเข้าขั้นหมดอาสวะอนุสัยนะมันจบยิ่งถึงสุดท้ายเป็นโสดาบันเต็มก็คืออบายมุขนั้นดับอาสวะสิ้นเหมือนกันเป็นอรหัตผลของโสดาบันคือเรื่องที่มันเป็นเครื่องคนชั้นต่ำโลกดำต่ำระดับต่ำนะเราก็ลดละได้อย่างแท้จริงระดับกิเลสนั้นอย่างรู้อย่างเห็นอย่างแท้จริงนะก็เป็นอันจบสิ้นนี่คือความจริงที่เราจะต้องเรียนรู้นะในความเป็นคนพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่คนปฏิบัติได้ไม่ใช่ของที่เป็นเรื่องลึกลับมีพระเจ้าหรือมีพระบุตรเท่านั้นถึงจะรู้จักธรรมะอันนั้นหรือว่าเป็นอย่างนั้นได้นะคนไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้เมื่ออย่างเทวนิยมไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ใช่เทวนิยมซึ่งพระศาสดาก็เป็นพระบุตรหรือว่าพระเจ้าก็คือพระเจ้าคนจะเป็นอย่างพระเจ้าไม่ได้คนจะเป็นอย่างพระบุตรหรือพระศาสดาไม่ได้นะพระศาสดาไม่ใช่คนอะไรงี้อย่างนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นคำสอนก็เป็นคำสอนองค์การเป็นองค์การของพระเจ้าสั่งมาจะต้องทำตามอย่างเดียวไม่ต้องคิดไม่ต้องพิจารณาทำตามพระองค์การของพระเจ้าเท่านั้นเชื่อฟังพระเจ้า สายศรัทธาเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ของพระพุทธศาสนานั้นมีทั้งศรัทธามีทั้งปัญญาปัญญาพิจารณาเห็นความจริงมีเหตุมีผลมีหลักฐานอ้างอิงสัมผัสได้ต่างกันอะเทวนิยมนี่ต่างกันไม่เชื่อในสิ่งที่มันไม่จริงหรือว่าสิ่งที่เรายังไม่รู้แท้รู้ชัดที่เรายังไม่สมบูรณ์อาจจะรู้ไม่ชัดแต่ว่ามีหลักฐานมีโน้มมีนี่ก็เชื่อเป็นลำลองได้แต่สุดท้ายถึงขั้นสัทธินทรีย์ศรัทธาพละซึ่งขั้นเราเชื่ออย่างมีกำลังของความเชื่อที่ประกอบไปด้วยปัญญามีปัญญินทรีย์ปัญญาพละด้วยอย่างนี้เป็นต้นมีอินทรีย์ห้าพละห้ามีทั้งศรัทธามีทั้งวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมีเนื้อหาของที่เราได้พยายามภาคเพียรปฏิบัติแล้ววิริยะและก็มีสติที่มันรู้มีสติสัพพัญญะและมีปัญญาจิตของเราก็ได้สั่งสมความจริงนั้นเต็มตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นคืออินทรีย์หรือพละเพราะนั้นจะศรัทธาก็ดีจะวิริยะก็ดีล้วนแล้วแต่มีปัญญาประกอบทั้งสิ้นนะจะมีสติมีสมาธิสมาธิก็คือการสั่งสมจิตที่ได้ลดละกิเลสหรือว่าให้เปลี่ยนแปลงจิตที่ไม่ดีอยู่ในจิตมันเป็นกิเลสกิเลสก็อยู่ในจิตจิตก็อยู่จิตก็เราก็มีกิเลสอยู่นะกิเลสกับจิตมันเหมือนกันมันทำงานมันทำหน้าที่มันอยู่ด้วยกันมันแยกกันยากแต่กิเลสนั้นทำลายได้ทำลายแล้วไม่เสียหายทำลายแล้วคนก็ยิ่งเป็นสุขคนก็ยิ่งเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐคนก็ยิ่งมีคุณค่าอะไรนี้เป็นต้นเพราะการทำลายกิเลสจึงไม่ใช่สิ่งเสียหายนะอันนี้เป็นของพระพุทธศาสนาอาตมาก็ไม่ได้ตั้งใจจะอธิบายเทวนิยมอเทวนิยมที่จริงอาตมาจะพิมพ์หนังสือเทวนิยมอเทวนิยมออกมาอีกเล่มแรกออกมาแล้วเล่มหนึ่งใครได้อ่านแล้วก็จะได้รู้ไปพอสมควรเล่มที่สองเนี่ยอาตมาได้เขียนเพิ่มขยายผลขยายความออกอีกเยอะจะรวบรวมเป็นเล่มที่สองออกมาเป็นเทวนิยมกับอเทวนิยมหรืออเทวนิยมนี่เล่มที่สองหลักเกณฑ์เก่านั่นแหละมี10ข้อที่มีความต่างกันเทวนิยมกับอเทวนิยมต่างกันมีสิ่งที่มันไม่เหมือนกันอยู่10ประเด็นนั่นแหละแต่ว่าขยายความไปอีกเยอะมากมายน่าจะพิมพ์ออกมาใหม่นี่เป็นเล่มเป็นหนังสือเทวนิยมอเทวนิยมที่สมบูรณ์กว่าเล่มแรกแต่เริ่มแรกก็ไม่ผิดก็เป็นลำลองนะที่นำทางไปก่อนแต่ส่วนเล่มที่สองนี่ขยายความละเอียดนะลึกซึ้งมากรอบถ้วนครบครันกว่าเล่มที่หนึ่งนะความเป็นเทวนิยมกับเทวนิยมนั้นต้องศึกษาถ้าไม่เช่นนั้นเราก็เหลวไหลทุกวันนี้พูดได้เลยว่าศาสนาพุทธในประเทศไทยก็ตามเป็นเทวนิยมเกือบทั้งสิ้นยกเว้นอโศกเท่านั้นขอใช้คำว่าเท่านั้นเพราะแม้แต่การยกมืออธิษฐานสวดอ้อนวอนอะไรต่างๆนานาขอนั่นขอนี่เป็นเทวนิยมทั้งนั้นนะเป็นเทวนิยมทั้งนั้นเพราะไม่มีหรอกศาสนาในวัดวาไหนก็แล้วแต่พุทธศาสนาในประเทศไทยที่ไม่อ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งพระรัตนตรัยอย่างนี้ก็ผิดแล้วไม่ต้องขอหรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระรัตนตรัยจริงพระรัตนตรัยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ต้องขอก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเรากัมมัสโกมหิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรโนกัมมังสเตวิภัชติกรรมจำแนกสัตว์กรรมเป็นของผู้นั้นผู้นั้นเองผู้นั้นรับมรดกกรรมของผู้นั้นเองกรรมแบ่งแยกสัตว์เองกัมมังสเตวิภัชติกรรมปฏิสรโนกรรมเป็นที่พึ่งของตนของตนกรรมเป็นที่พึ่งอันแท้จริงกรรมปฏิสรโนไม่ใช่ไปพึ่งของคนอื่นเอาของคนอื่นมาพึ่งขอของคนอื่นมาพึ่งมันไม่ใช่เงินใช่ทองมันไม่ใช่วัตถุไปขอแบ่งมาใช้กันได้แบ่งไม่ใช้กันไม่ได้มันมีสิ่งที่ลึกซึ้งอยู่อย่างเดียวคือกรรมร่วมเช่นเราได้ทำบุญร่วมกันเนี่ยบุญร่วมกันแล้วเราก็มีส่วนหนึ่งในบุญร่วมเหมือนกับเราไปลงทุนหุ้นไปลงทุนร่วมมีร่วมหุ้นกับเขาเพราะฉะนั้นหุ้นที่ร่วมกับเขาได้ผลประโยชน์ ขาก็แบ่งปันผลให้แก่เราบ้างเราก็มีสิทธิ์ขอปันผลมาใช้คืนได้นะขอปันผลแต่เราจะไปขอเกินปันผลเราก็ไม่ได้ชั้นเดียวกันเราไม่มีหุ้นเลยแล้วเราจะไปแบ่งเอามาขอหน่อยสิไม่มีทางได้ขอให้ตายก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีหุ้นอยู่กับเขาถ้าเรามีหุ้นอยู่กับเขาเราก็ขอได้ขอได้ปันผลของเราหรือสิทธิขอถอนหุ้นคืนก็ได้ขอถอนหุ้นคืนมาทั้งหมดก็ได้ของเราเท่าที่เรามีหุ้นเรามีหุ้นอยู่หมื่นหนึ่งเราจะไปขอถอนคืนมา 20,000 ใครเขาจะไปให้คุณไม่มีขอเกินไม่ได้นี่คือสัจจะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรามีกรรมร่วมเราก็มีส่วนบุญร่วมกันได้เราเนี่ยเขามาทำบุญร่วมกันพวกนี้เนี่ยอาตมาได้ทำบุญร่วมกับพระพุทธเจ้ามาอาตมาบอกขอพระพุทธเจ้าขอแบ่งส่วนนั่นนี่มาช่วยผมหน่อยมาช่วยหม่อมชั้นหน่อยก็พอได้ถ้าอาตมาได้ทำบุญร่วมกับพระพุทธเจ้ามาคุณทำบุญร่วมกับอาตมาแล้วก็มีส่วนบุญร่วมกันอยู่คุณก็ขอส่วนนั้นไปส่วนบุญของคุณไปช่วยตัวคุณได้หรือในส่วนรวมเนี่ยเราไม่ต้องไประบุก็ได้เพราะสัจจะนั่นก็คือของตนกัมมสกตาของตนกรรมทายาโทเราจะต้องรับมรดกกรรมของเราชั่วก็ดีบุญหรือบาปก็ตามแน่นอนคุณจะต้องขอคุณไม่ขอบาปมาพึ่งหรอกใช่ไหมขออกุศลมาช่วยด้วยเอาไหมล่ะไม่มีใครไปขออกุศลมาช่วยหรอกขอก็จะขอกุศลเท่านั้นแหละขอส่วนแห่งบุญไม่ต้องขอส่วนแห่งบาปแน่เมื่อคุณขอคุณจะต้องขอส่วนแห่งบุญคุณมีเท่าไหร่ไม่ขอบุญนั้นเมื่อมีฤทธิ์มีอำนาจจะออกมาช่วยคุณเองโดยคุณไม่ต้องขอคนเราถ้าใช้สิ่งที่เราไม่ต้องขอเนี่ยมันเป็นเนื้อแท้มันเป็นเนื้อแท้ที่จะต้องถึงเวลาวาระที่จะต้องมาอุดมนุนมาอุปถัมภ์คำจุนของเราเองอย่างนี้ไม่เสียดอกเบี้ยไม่เสียผลไม่เสียอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมเลยเป็นไปตามธรรมโดยธรรมแต่ถ้าเราไปขอนี่เหมือนกับเราไปเอามายังไม่ถึงเวลาวาระเหมือนกับไปเอาของที่ยังไม่สุกเท่าไหร่เอามาบ่มเอามาจำบ่มมันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าได้สุกแล้วก็เต็มที่หล่นลงมาเองเลยผลไม้สุกแล้วก็หล่นออกมาให้เรารับประทานเต็มที่ไม่ต้องไปฟื้นไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปรอเวลาไม่ต้องไปต้องทดแทนอะไรอื่นซับซ้อนอีกอาตมาก็ไม่รู้จะขยายความให้มันละเอียดเป็นนามธรรมได้ยังไงก็ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมให้ฟังเพราะงั้นถ้าใครไม่ต้องไปกังวลหรอกบุญก็คือบุญได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมีเท่าไหร่มาให้เราได้ผลไม้นี่จะสุกหล่นมาให้เรากินเท่าไหร่เราก็กินเท่านั้นแหละนอกนั้นก็ฝากไว้มีอยู่เท่าไหร่ก็เป็นทุนกุศลของเราแล้วก็จะค่อยๆเสริมเข้าไปอีกเต็มอีกเท่าไหร่ล้นไม้เท่าไหร่มากขึ้นเท่าไหร่เราก็รับเท่านั้นไม่มากก็เท่านี้เราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่างนี้มันก็ยิ่งดีนะอันนั้นเป็นเนื้อหาของเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งพิเศษที่ศาสนาพุทธรู้จักเรื่องกรรมเรื่องวิบากนะซึ่งเป็นศาสนาที่รู้รายละเอียดของกรรมวิบากเชื่อกรรมเชื่อวิบากไม่ใช่เชื่อพลังพิเศษจากพระเจ้าจากที่ไหนก็ไม่รู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งอะไรต่างๆนานาที่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นยังไงก็ไม่รู้มีผู้ถามว่าให้อธิบายเรื่องพระพุทธเจ้าลอยถาดอธิษฐานที่จะเป็นพระพุทธเจ้าคำว่าอธิษฐานแปลว่าตั้งใจลอยถาดอธิษฐานที่นี่ผู้ที่เข้าใจว่าอธิษฐานแปลว่าขอก็เลยไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านลอยถาดนั่นคือขอให้ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าลอยการลอยถาดครั้งนี้ขอให้เป็นอนิสงส์ของตัวเองเป็นพระพุทธเจ้ามันจะลอยทวนน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ไปขอแล้วก็บอกว่าโอ้สุดท้ายพอเวลาลอยลงไปในแม่น้ำเนรัญชราโอ้ถาดก็เลยลอยขึ้นเหนือจริงๆความจริงไม่ใช่ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าขอก็ไม่ขอท่านตั้งจิตตั้งปณิธานว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้จะต้องภาคเพียรปฏิบัติประพฤติเพื่อให้ไปถึงความเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้เป็นการตั้งจิตเรียกว่าตั้งอธิษฐานไม่ได้ขออะไรเลย สองพอลอยถาไปแล้วมันทวนน้ำขึ้นไปคนก็บอกนั่นไงท่านจะได้จริงๆแล้วเพราะว่ามีนิมิตให้เห็นว่าถาดมันลอยทวนน้ำขึ้นไปความจริงน้ำแม่น้ำเนรัญชรานั้นเป็นแม่น้ำที่ประหลาดที่สุดคือน้ำลอยทวนขึ้นเหนือแม่น้ำเนรัญชรานี่เป็นน้ำที่ลอยทวนขึ้นเหนือเพราะฉะนั้นเมื่อเอาถาดไปวางมันก็วางมันก็ลอยขึ้นไปตามน้ำสิตามน้ำมันขึ้นเหนือมันก็ลอยทวนขึ้นไปสิมันไม่ได้เรื่องประหลาดอะไรนี่เป็นความจริงที่คนเราไม่เข้าใจแล้วก็ไปแล้วมันก็เป็นเรื่องประหลาดที่แม่น้ำเนรัญชรามันเป็นแม่น้ำสายเดียวในโลกที่มันลอยขึ้นเหนือนะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องประหลาดไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่คนเราไม่เข้าใจสัจจะความจริงก็เลยไปเข้าใจผิดหมดทุกอย่างนะเอานี่ท่านทวงขึ้นมาให้อาตมาอธิบายอันนี้ก็เลยอธิบายอันนี้สู่ฟังนะเอาทีนี้เข้าเรื่องมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกอาตมายืนยันแล้วว่าชาวอโศกนี้เป็นชาวพุทธที่เอาพุทธเป็นวิชาการเอาพุทธเป็นการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยที่แท้จริงมหาวิทยาลัยเมื่อวานนี้ก็แปลแล้วแปลว่าที่อยู่ของความรู้อย่างยิ่งใหญ่อาลัยแปลว่าที่อยู่วิทยาวิทยะแปลว่าความรู้มหาก็แปลว่าใหญ่มหาวิทยาลัยก็แปลว่าไอ้ที่อยู่กันได้ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่กันเนี่ยไอ้ที่อยู่กันเนี่ยอาลัยอาลยะเนี่ยที่อยู่กันนี่อาศัยอยู่เนี่ยอาศัยอยู่กันอย่างมีความรู้อันยิ่งใหญ่ความรู้อันยิ่งใหญ่นั้นคือพุทธศาสนาพุทธศาสนาเราใช้จริงๆแต่เด็กแต่เล็กเราสอนกันมาทุกวันนี้ก็ยกตัวอย่างชุมชนสังคมอย่างที่นี่ราชธานีอโศกเป็นชุมชนสังคมนะมีวัฒนธรรมมีพฤติกรรมมีวิธีการดำเนินชีวิตตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงคนแก่ทุกคนมีศีลทุกคนสังวรในศีลเรียกว่าจรณะข้อที่หนึ่งนะมีศีลนะแล้วแต่ใครจะเคร่งครัดมากน้อยแต่ต้องมีและทุกคนก็สำนึกทุกคนก็สังวรเมื่อมีศีลแล้วเท่าไหร่ก็แล้วแต่เคร่งครัดเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันเป็นของแต่ละบุคคลพระผู้ใดเอาใจใส่เคร่งครัดในศีลแล้วก็สำรวมอินทรีย์เป็นข้อที่สองจรณะข้อที่สองสำรวมอินทรีย์มีการรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สำรวมสังวรเมื่อมันกระทบสัมผัสทางตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือใจมันปรุงมันแต่งอะไรขึ้นมาในใจเองก็ตามเราก็สามารถรู้ทันสังวรสำรวมอินทรีย์รู้ทันแล้วรู้ประทันเฉยๆเหรอไม่ใช่รู้ทันแล้วก็วิจัยมีโพชฌงค์เจ็ดมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์มีความเพียรที่จะให้ตนเองมีสติแล้วมันมีธรรมวิจัยรู้เท่าทันวิจัยให้รู้ว่าอะไรคืออะไรในจิตกายกรรมก็ตามอันนี้มันทุจริตอันนี้มันผิดศีลอันนี้เป็นสุจริตอันนี้ถูกแล้วล่ะถูกต้องตามศีลที่เราจะละเว้นที่เราจะเลิกถ้าเป็นที่สิ่งที่จะละเลิกที่จะงดเว้นจะเวรมณีหรือเรียกว่าเป็นบาปสมาจารเราก็ละเว้นสิ่งใดที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นเรียกว่าอภิสมาจารเราก็ทำให้ดียิ่งขึ้นในศีลข้อนี้ข้อนี้ของเรานะเพราะเมื่อเวลาเราวิจัยแล้วว่าเนี่ยเราไม่ผิดศีลทางกายไม่ผิดศีลทางวาจาสังวรแล้วก็สำรวมแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ใจมันเกิดอาการอยู่กายระงับได้วาจาระงับได้แต่ใจมันยังมีอาการก็ต้องทำให้ใจมันระงับด้วยจะด้วยวิปัสสนาวิธีหรือสมถวิธีก็ตามต้องภาคเพียรปฏิบัติอยู่เสมอเสมอหรือเรียกว่ามีปริญญาสามมียาตปริญญามีติรณปริญญามีปหานปริญญาหรือมีสมปทานสี่หรือมีสติปทานสี่สมปทานสี่อิทธิบาทสี่ก็เหมือนกันมีสติปัฏฐาน4มีการรู้ รู้กายกายกายนากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมทำในธรรมก็รู้กุศลธรรมอกุศลธรรมที่มันเกิดอยู่ทางกายทางวาจาทางใจมันเป็นอกุศลอย่างไรอกุศลธรรมอย่างไรและมันก็เป็นกรรมเป็นกรรมอย่างไรมันเป็นพฤติกรรมอย่างไรเป็นอาการอย่างไรมีอิริยาบถอย่างไรอิริยาบถทางกายอิริยาบถทางวาจาอิริยาบถของจิตมันเป็นอิริยาบถอย่างไรอิริยาบถที่ไม่ดีอิริยาบถเป็นทุจริตอิริยาบถเป็นอกุศลหรืออิริยาบถเป็นกุศลเป็นสุจริตเราก็ต้องอ่านอาการเหล่านั้นให้รู้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันทุจริตมันอกุศลเราก็ลดก็ละก็ดับก็เลิกมันจริงๆเป็นภาคปฏิบัติที่แท้จริงมีอย่างที่กล่าวไปหมดหลักธรรมพุทธเจ้านี่เอามาอธิบายลงตัวหมดได้หมดเมื่อเราได้ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆโดยการเป็นอยู่เราก็พัฒนาขึ้นมาได้อย่างที่เป็นสังคมราชธานีอโศกไม่มีอบายมุขไม่มีจริงๆทั้งหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านที่รัฐบาลน่าจะประสงค์ให้เป็นเช่นนี้แม้มันจะได้เป็นหมู่บ้านไม่ทั้งหมดในประเทศหมู่บ้านต่างๆก็ควรจะพัฒนาขึ้นมาสู่จุดอย่างนี้นะไปถามนายกทักษิณเดี๋ยวนี้ก็ได้ว่าต้องการอย่างนี้ไหมก็ต้องการแน่นอนไปถามรัฐมนตรีคนไหนก็ได้แต่ถ้าคนรัฐมนตรีคนไหนไปถามว่าไม่ต้องการหรอกหมู่บ้านที่หมดอบายมุขก็ต้องการให้มีอบายมุขเยอะๆรัฐมนตรีคนนั้นแล้วก็กึ่งลงหลุมโลดกึ่งล่องลุ่มโลดรัฐมนตรีคนนั้นไปถามแล้วว่าเอาไหมหมู่บ้านหรือว่าชุมชนที่ไม่มีอบายมุขเลยบอกไม่เอาจะเอาหมู่บ้านที่ต้องมีอบายมุขต้องมีคาสิโนต้องมีตีไก่ต้องมีเล่นหวยทั้งบนดินและใต้ดินอะไรก็แล้วแต่ถ้ารัฐมนตรีคนนั้นบอกว่าอย่างนี้แล้วก็กึ่งล่องลุ่มโลดรัฐมนตรีผู้นั้นหมายความว่าจัดการเอาลงหลุมฝังได้เลยถ้ารัฐมนตรีมีความคิดแบบนั้นนะนะซึ่งอาตมาเชื่อว่าไม่มีความรัฐมนตรีคนไหนจะคิดอย่างที่มันอย่างแบบเสียหรอกทุกคนแหละอาตมาว่าก็ต้องการให้มีชุมชนที่ปราศจากอบายมุขนอกจากปราศจากอบายมุขนี้ซึ่งอบายมุขนี่เป็นเรื่องต่ำที่สุดเป็นความเสื่อมที่ต่ำที่สุดเป็นหัวหน้าความเสื่อมมุขะแปลว่าหัวหน้าแปลว่าปากแปลว่าหน้ามุขะแปลว่าหัวหน้ามุขมนตรีอย่างนี้เป็นต้นหัวหน้ามนตรีนะเป็นปากทางของความเสื่อมเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าสังคมใดชุมชนใดที่ไม่มีอันนี้แล้วก็เป็นสังคมที่เจริญจึงเรียกว่าผู้ประเสริฐอาริยะเป็นอาริยะบุคคลหรือเป็นอาริยะสังคมอาริยะสังคมถ้าจะเอาภาษาลำลองมาใช้ภาษาฝรั่งก็คือนี่แหละสังคม civilization สังคม civilization สังคมที่เจริญแท้เมื่อถามว่าคนในชุมชนราชธานีอโศกเนี่ยเป็นคนร่ำรวยหรือคนจนก็ตอบได้ว่าเป็นคนจนประหลาดอันนี้นะเป็นเรื่องประหลาดที่อาตมากำลังจะนำพาพวกเราไปพิสูจน์ให้โลกรู้ซะบ้างนี่คือเมืองแห่งพุทธศาสนาและศาสนาแห่งโลกจะพิสูจน์ไปถึงโลกเลยให้โลกเขาได้รู้ว่ามหาวิทยาลัยนี่สอนอย่างนี้ที่นี่มหาวิทยาลัยแห่งพุทธศาสนาแห่งโลกเหมือนกันเขาไม่นับเราหรอกที่เขาตั้งกันอยู่ที่พสล.หนึ่งเอาเถอะก็ตั้งของเขาไปเขาไม่นับเราเข้าไปด้วยหรอกแต่ไม่เป็นไรเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการจะนับถือพุทธศาสนาตามความเห็นของเราไม่ผิดรัฐธรรมนูญกฎหมายไทยรัฐธรรมนูญไทยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดรัฐธรรมนูญเรามีสิทธิแห่งความเชื่อของเราไม่ได้ทำลายไม่ได้ทำให้เกิดความไม่สงบแก่สังคมประเทศชาติด้วยไม่ผิดกฎหมายสักอย่างมีแต่ช่วยเหลือสังคมประเทศชาติอีกต่างหากเพราะงั้นเราก็จะประพฤติของเรานี่แหละเป็นพุทธที่เขาว่าของเรานอกรีตเขาว่านะเขาว่าเรานอกรีตเขาว่าเราวิปริตไปจากธรรมวินัย ก็ไม่เป็นไรเขาว่าแต่เราเชื่อมั่นของเราใครที่ยังไม่เชื่อมั่นก็ตรวจสอบให้ดีๆตรวจสอบทั้งสองทางเพราะเราเป็นนานาสังวาสกันของอโศกเรานี่เป็นนานาสังวาสกับเถรสมาคมหรือพุทธศาสนากระแสหลักเราเป็นนานาสังวาสกันปฏิบัติต่างกันมีคำอธิบายต่างกันนี่กำลังอธิบายอยู่นี่เรียกว่าอุเทศคำอธิบายชี้แจงขยายความมันต่างกันแล้วก็มีกรรมต่างกันคือประพฤติต่างกันพวกเราก็ประพฤติอย่างที่เราประพฤตินี่แหละความมันต่างกันแล้วก็มีกรรมต่างกันคือประพฤติต่างกันพวกเราก็ประพฤติอย่างที่เราประพฤตินี่แหละทางโน้นเขาก็ประพฤติอย่างเขาประพฤติไปวัดไปวาก็ไปบูชาดอกไม้รดน้ำมูกน้ำมนต์ทำอะไรไปตามเรื่องวัดวาเขาก็พาไปอย่างนั้นพุทธศาสนาก็พาไปอย่างนั้นให้มาทำแต่ทานมาบุญมาทานทานเข้าวัดอย่างเดียวแต่ที่นี่ก็ทำทานเหมือนกันนะพูดไปแล้วว่าที่นี่ไม่ทำทานทำทานทำบุญเหมือนกันแต่พวกคุณไม่ค่อยทำเท่านั้นแหละส่วนกลางเขาก็รับส่วนกลางเหมือนกันเพราะพวกเราเนี่ยมันละเอียดเราเผินๆสมณะหรือพระที่นี่ไม่ได้เป็นรับบริจาครับเงินรับทองอะไรเหมือนที่อื่นพวกเราก็เลยว่าอ๋อที่นี่ท่านไม่ต้องทำทานหรอกท่านไม่ต้องทำบุญหรอกพระพัฒน์ที่นี่ท่านไม่รับวัดที่นี่ก็เลยไม่ต้องรับเพราะวัดที่นี่ไม่รับชุมชนที่นี่ก็ไม่ต้องรับที่นี่เขาพึ่งตนเองนะเขาหากินเองเขาพึ่งตนเองจริงพึ่งตนเองได้ด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้รับบริจาครับบริจาคทำไมต้องรับบริจาคการรับบริจาคนี้เป็นทางมูชนการทำทานเนี่ยเป็นทางแห่งการประพฤติแสดงออกฟังให้ดีนะผู้ใดทานออกได้ผู้นั่นแหละเป็นคนพิสูจน์ตัวเองว่าเท่าเองนี่เป็นคนที่เสียสละและเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์ชุมชนนี้เป็นชุมชนคนจนคนจนที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้นแหละมองไปที่ไหนก็เคี้ยวหยิบกินได้นะขนาดรองผู้ว่าเพิ่งมาเคยมาครั้งแรกมาพบยังอุทานเลยว่าโอ้โหหมู่บ้านนี้มองที่ไหนก็มีแต่ผักปลูกอะไรๆโอ้โหยอดเอเปกอโศกปีนี้รองผู้ว่าชมเอเปกหมายถึงอะไรไม่อธิบายแล้วไปถามกันเอาเองเอเปกอโศกปีนี้ทำได้ดีพอใช้ทีเดียวปีหน้าเอาให้ดีกันนี่นะเอาให้เขียวสวยนะอย่างผักกะหล่ำปีนี่ใบอย่างนี้กำลังจะห่อเห็นเลยใบโตมันห่อขึ้นมาจะลูกโตเลยเนี่ยตามทางคะน้างี้ก็โตต้นโตนะผักอื่นก็มีผักธรรมชาติก็มีไม่จะมีแต่ผักที่ปลูกถึงอาตมาเคยเรียกว่าผักอีเดียดนะคือทางสังคมส่วนใหญ่เขากินแต่ผักพวกนี้มีกระหล่ำปลีมีกันหน้ามีผักกาดมีอะไรพวกนี้เอากลับเข้าเรื่องการทาน ในการแสดงออกความของความจริงแม้ใจยังฝืนอยู่เราก็ต้องให้ทางวัตถุทางแรงงานอะไรนี่ให้แก่สังคมให้แก่ผู้อื่นให้ได้ทานสละออกให้ได้ใจมันยังฝืนก็ต้องหัดยิ่งผู้ใดให้โดยปัญญาโดยความเต็มใจโดยความรู้โดยจิตก็จริงให้จริงๆเลยไม่ฟื้นให้อย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างเต็มใจให้อย่างยินดีให้อย่างภาคภูมิให้อย่างเข้าใจเลยว่าโอ้นี่ควรให้ให้วัตถุก็ดีให้แรงงานก็ดีให้ความรู้ก็ตามให้แก่ผู้อื่นได้มันเป็นเรื่องสุดยอดของคนนะเพราะงั้นเราควรจะต้องทานทีนี้ทานถ้าทานกับที่ที่เป็นนาบุญทานกับที่ที่เขาจนๆยากๆหรือเขาไม่สะสมเขาไม่ได้กอบโกยหอบหวงแล้วก็กักตุนนะเพราะงั้นชุมชนนี้ไม่ได้กักตุนเงินทองที่ใช้หมุนเวียนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยหมุนเวียนอย่างประเภทที่เราว่าพยายามที่สุดที่จะไม่ให้มันมากองกักตุนเป็นเมืองที่ร่ำรวยมีตั้งเป็นไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านกี่ล้านเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเปล่าหมุนเวียนก็อยู่ใช้เพิ่มขึ้นก็ต้องพยายามหามาเพิ่มขึ้นให้ได้หาเพิ่มขึ้นก็ใช้ให้มันได้ประโยชน์หมุนเวียนเป็นเศรษฐศาสตร์ที่แท้จริงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่หมุนเงินให้มีสภาพคล่องแล้วก็ไม่มีรันช็อตแล้วก็ไม่ให้มีกักตุนเกินการไม่มานั่งกักตุนจนเกินจะมีพอสมควรเป็นคงคลังที่พอหมุนพอใช้อย่างไม่ทำให้ที่อื่นเกิดการ ติดขัดไม่เกิดสภาพคล่องเราจะไม่เป็นเหตุให้สังคมเขาไม่เกิดสภาพคล่องเพราะเรานี่เป็นเรื่องไปถามด็อกเตอร์สมคิดก็ได้นะท่านเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจอย่างแท้จริงก็ได้ไปถามท่านก็ได้ไม่ผิดเลยสอดคล้องและเราทำได้นะพวกเราทำได้เพราะพวกเราเนี่ยการเงินเนี่ยจะนั่งลำบากใจอยู่พอสมควรแต่วางใจเถอะมันไม่มีอะไรถ้ามันขาดเหลือก็บอกมูบอกกรรมการเพื่อที่จะเพิ่งดึงออกไปมากนักตรงนั้นตรงนี้ก็บอกกันแล้วไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลใจมากมายฝึกใจตนเองในการทำงานหน้าที่การเงินนั่นแหละทำดีๆแล้วก็พยายามที่จะบอกกันให้รู้ให้สัญญาณกันให้เรื่อยๆมันขาดแล้วนะแต่เกินนะไม่ต้องไปห่วงหรอกชาวอโศกนี่มันจะมีเหลือมีเกินมันไม่เพราะเราไปเอามาก็เอามาน้อยบวกส่วนเกินมาก็น้อยบุญนิยมหลักบุญนิยมขายถูกหรือว่าเอาคืนมาให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้นักดีๆก็ขาดทุนหรือทำให้ต่ำกว่าทุนนั่นแหละถ้าเราทำอย่างนั้นจริงๆเราจะเป็นคนมีประโยชน์นะซึ่งอาตมาอธิบายฟังแล้วว่าคนเราถ้าเป็นผู้ที่เสียสละหรือขาดทุนอยู่เสมอคนนั้นเป็นคนประเสริฐเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นต่อสังคมถ้าไปเอาเปรียบเป็นกำไรได้เปรียบอยู่เสมอๆเป็นคนเลวเป็นคนไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าหรือไม่มีบุญมีแต่ขาดทุนไม่มีบุญมีแต่อกุศลมีแต่บาปเพราะไปเอาเปรียบเขาอยู่ตลอดตะพึดขาแรงงานก็เอาเปรียบเอาเกินความจริงขายผลผลิตก็เอาเกินราคาทุนอยู่เรื่อยเอาเกินราคาทุนมันก็บาปแล้วมันก็เป็นการเอาเปรียบแล้วเพราะว่าถ้าขายเท่าทุนมันก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใช่ไหมขายเท่าทุนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไปขายเกินทุนมันก็เอาเปรียบแล้วทันทีมันก็บาปแล้วเอาเปรียบมันก็บาปเป็นส่วนเกินที่ไม่ใช่ของเราไปเอาของที่ไม่ใช่ของเราถ้าจะเข้าขายเขาก็ขายอทินนาทานเข้าขายเอาสิทธิ์สิ่งที่ไม่ใช่ของของเรามาให้มาเป็นของเรานะเขาจะเต็มใจก็ตามด้วยวิธีการอะไรก็ตามทุนนิยมก็วิธีหลอกเนี่ยระบบวิธีแนวทุนนิยมเนี่ยเป็นวิธีบาปนะเป็นวิธีไม่เจริญโลกถึงเดือดร้อนเพราะโลกได้ใช้ระบบทุนนิยมกันมานานแล้วนะหลายพันปีมาแล้วเพราะฉะนั้นถึงเดือดร้อนขึ้นมาทุกวันนี้มันออกผลเดือดร้อนไปทั่วโลกเพราะงั้นจะอะไรก็ไม่พอกินพอใช้โลกพร่องเป็นนิดแล้วมันก็ขาดแคลนมันก็จะต้องทำแทนทำทดแทนทำมาเสริมธรรมชาติช่วยไม่ทันผลาญกันมากพลากันมากเอาเปรียบกันมากสุรุ่ยสุร่ายมากฟุ่มเฟือยมากไม่มักน้อยไม่สันโดษมันไปหมดแหละแต่พูดแล้วมันถูกต้องตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาและสอนเอาไว้หมดเพราะเราจะมาเรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าสอนและปฏิบัติพิสูจน์ยืนยันอย่างชาวชุมชนราชธานีโศกหรืออโศกอื่นๆก็เหมือนกันอยู่ในระบบเดียวกันเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งพุทธที่จะพัฒนาและประยุกต์ด้วยตามหลักเกณฑ์5ข้อที่เขาทำโครงสร้างโครงการอะไรไว้เนี่ยดีนะวัตถุประสงค์หรือว่าสิ่งที่ต้องการจะให้เป็นเราก็เป็นสอดคล้องเพราะฉะนั้นขณะนี้ทางโลกหรือทางประเทศมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกโดยเฉพาะอำนวยการอยู่ในประเทศไทยสถานที่ตั้งอยู่ออสเตรเลียก็ตามแต่กองอำนวยการอยู่ในประเทศไทยมันก็ใกล้ๆเฉียดๆเข้ามาหาเราก็คนไทยเพราะฉะนั้นเราก็ดำเนินเลยแม้พอสลอแม้แต่องค์การมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกเขาไม่นับเนื่องเราเข้าไปเขาจะมีการรวบรวมผู้รู้รวบรวมปราชญ์รวบรวมผู้ที่รวบรอบรู้ในเรื่องของศาสนาพุทธไปเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยนี้เขาจะรวบรวมพยายามรวบรวมทั่วโลกทุกนิกายเป็นพุทธทุกนิกายเขาว่าไว้นะบอกไว้ในนี้เนี่ยบอกว่าจะรวบรวมพุทธทุกนิกายมารวมกันแล้วก็จะต้องเอาผู้ที่รู้ผู้ที่เป็นปราชญ์นะผู้ที่มีความรอบรู้รวบรวมนักปราชญ์เครือข่ายของมหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะแล้วก็เอามาเป็นวิทยากรมาเป็นครูมาเป็นอาจารย์สอนว่างั้นนะอาตมาไม่ได้หวังจะไปเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกนะอาตมาคือพญาแรงนั่นนั่นนะยืนอยู่นั่นนะโจโกนั่นนะนะเพราะฉะนั้นไม่ได้คิดได้หวังหรอกอาตมาไม่หวังไม่รอไม่หวัง แต่อาตมาจะทำด้วยวิชาจะทำด้วยวิชาด้วยความรู้ที่อาตมาเชื่อมั่นว่านี่คือความรอบรู้นี่คือความรู้ของศาสนาพุทธแล้วก็เอามากระทำกันนะเพราะนั้นวิสัยทัศน์ที่ทางนี้ทางมหาวิทยาลัยเที่ยวตั้งเอาไว้ว่าพุทธธรรมจะได้รับการฟื้นฟูและนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบททางเศรษฐกิจชาวโสรมีบริบทของเราเศรษฐกิจของเราเราทำอยู่ในขอบเขตของบริบทของเราอันนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่เข้าใจว่าขอบเขตบริบทคอนเทนต์ของศาสนาก็ของชาวโศกเราจะอนุโลมเท่าไหร่เราจะมีกรอบมีขอบเขตเท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้นจะมีทุกอย่างของเราอยู่เท่าที่เรากำหนดเกินนั้นออกไปนอกบริบทนอกขอบเขตนอกสิ่งที่บรรจุอยู่ในนี้แล้วเราไม่เอาต้องรู้ว่าขอบเขตของอโศกรับเท่าไหร่บุญนิยมเรารับเท่าไหร่เรามีขอบเขตของเราเท่าไหร่นั่นคืออยู่ในบริบทนั้นต้องพยายามให้ดีอาตมาติงเตือนอยู่พวกเราพยายามจะออกไปจะเกื้อกว้างจะออกไปเชื่อมโยงเราเชื่อมแต่เราต้องรู้เขตตัดบริบทคือตัดเขตต้องอยู่เท่านี้เกินนี้เราไม่เอาแล้วมีตัวอนุโลมปฏิโลมอยู่ในตัวบริบทเนี่ยมีอนุโลมบทมีอนุโลมปฏิโลมอยู่ในตัวมีข้อย่อยข้อใหญ่ข้อกลางข้อย่อยอยู่ในตัวจบเพราะฉะนั้นจะนอกบริบทไปไม่ได้เพราะเศรษฐกิจของชาวอโศกเราเป็นเศรษฐกิจที่อาตมาขอยืนยันว่าเป็นเศรษฐกิจที่อยู่ในแบบโลกุตระหรือเป็นแบบบุญนิยมเศรษฐกิจบุญนิยมถ้าจะเรียกให้ตรงว่าพุทธเศรษฐกิจเชิงพุทธเศรษฐกิจแบบพุทธที่ว่าแบบพุทธก็คืออาตมายืนยันแล้วว่าเป็นแบบอเทวนิยมหรือโลกุตระของชาวอาริยชนตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอาริยชนตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปมีผลโสดาบันนี่อาตมาก็จะเขียนหนังสือโสดาบันให้บริบูรณ์อีกก็ยังไม่ได้เขียนมีแต่เล่มเล็กออกไปแล้วเล่มใหญ่ก็สัญญาไว้2ปีแล้วมั้งเนาะยังไม่ได้ลงมือเขียนเลยก็ว่าจะเขียนก่อนเดี๋ยวอายุเต็ม72ดีไม่ดีหมดไขอายุ72ไม่ได้เขียนกันพอดีเลยเนี่ยโอ้โหก็พยายามนะพยายามจะเขียนก็พูดไปพลางนะอธิบายไปด้วยยังไม่ได้เขียนก็อธิบายไปพลางโสดาบันนั้นมีโสดาปฏิยังคะมีศีล5เป็นอย่างต่ำโสดาบันนี่จะต้องบริสุทธิ์ในศีล5จะมีความหมายตื้นที่สุดก็ตามมีความหมายไม่ฆ่าสัตว์โสดาบันไม่ฆ่าสัตว์จริงๆไม่มีเจตนาจะฆ่าสัตว์จริงๆใจจะไม่มีเจตนาจะฆ่าสัตว์จริงๆเลยไม่มันจะหมดร้ายขนาดไหนก็ตามสัตว์จะร้ายขนาดไหนก็ตามมีแต่วิ่งหนีนี่ให้ทันไม่ไปฆ่าสัตว์ใดๆนะนั่นคือโสดาบันข้อที่1ศีล5นี่ต้องบริสุทธิ์2ไม่รักทรัพย์ไม่เอาของเขาของที่ชัดเจนว่าไม่ใช่ของของเราไม่เอามีการไม่เอาของผู้อื่นอันไม่ใช่ของเราในฐานะอันเป็นขโมยไม่เอาไม่มีความอยากได้และไม่มีความโลภรุนแรงถึงขั้นทุจริตถึงขั้นอกุศลอย่างนั้นไม่ทำบาปไม่ทำอกุศลอย่างนั้นโสดาบันคือไม่ทำบาปในระดับหนึ่งแล้วเพราะงั้นไม่เอาของไม่ใช่ของเราแต่ส่วนจะยังมีเอาได้เกินเป็นลัทธิของทุนนิยมตามลัทธิทุนนิยมมีการได้เปรียบมีการอันนั้นอันนี้อยู่ก็อาจจะตามน้ำกับเข้าไปอยู่บ้างแต่ตัวเองก็จะสำนึกในหัวใจอยู่ว่าแม่เรายังไม่สะอาดเรายังไม่บริสุทธิ์อันนี้ก็จะเป็นสำนึกของแต่ละบุคคลบุคคลบางคนก็เป็นโสดาบันที่มีสำนึกสูงบอกโอ้โหเรายังไปเอาเปรียบเรายังไปทุนนิยมอยู่อะไรคนที่เป็นโสดาบันยังไม่สูงก็นะเราแค่นี้ก่อนเราคันนี้ก่อนก็ยังสำนึกไม่สูงก็ยังไม่รู้สึกเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องจริงของแต่ละบุคคลขี้โลภอยู่มากทั้งที่มีมากแล้วสะสมโสดาบันยังมีทุนมีรอยังมีเงินมีทองสะสมอยู่บ้างแม้มีสะสมไปมากแล้วก็ยังอยากได้อยู่อีกอันนั้นก็แล้วแต่โสดาบันที่สำนึกต่ำ ก็ว่าไปก็เป็นได้แต่ไม่เอาในฐานะที่ชัดเจนว่านี่ฐานะที่ไม่ใช่ของของเราแล้วเราไปเอาของเขามาโดยทางสังคมก็ถือว่าผิดกฎหมายอะไรนี้เป็นต้นข้อ3เรื่องผัวเขาเมียใครนี่ไม่นอกใจไอ้ไม่นอกใจนี่ลึกซึ้งนะไม่นอกกายนี่แน่ๆอยู่แล้วโสดาบันไม่ผิดผัวเขาเมียใครทางรูปธรรมแน่นอนนะไม่ละเมิดไม่ทำอะไรละลาบละลวงแต่ใจมันนี่แหละท่านเตือนใจเพราะโสดาบันนี่ยังมีการนอกใจอยู่ทางจิตว่าไปรักไปชอบไปเห็นแก่อนุนันนี้อยู่บ้างถ้าแรงๆถ้าต้องการจนกระทั่งห้ามไม่อยู่มันก็ไม่ใช่แล้วถ้าห้ามอยู่ได้ก็ยังพอว่ายังเป็นโสดาบันอยู่บ้างนะไม่ทำให้ละเมิดมาออกกายออกวาจาแต่จะไปห้ามว่าโสดาบันนี่ยังไม่จิตใจใหม่ไม่รักไม่ชอบผัวเขาเมียใครเลยหรือคนอื่นที่ไม่มีสิทธิ์เลยมันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผู้นั้นห้ามได้มันไม่มีอะไรมากกระแสของกิเลสเรื่องผัวเขาเมียใครหรือคนอื่นมันมีการรักการชอบบอบแบบแบบอะไรเนี่ยบอบแบบไหวๆเงี้ยมันมีบ้างแต่ถ้าดีก็มันก็ต้องทำให้หมดไปผัวเดียวเมียเดียวอย่างซื่อสัตย์บริสุทธิ์นั่นคือโสดาบันมีโสดาปัตติผลเป็นโสดาปัตติผลหรือเป็นอรหัตตผลเลยก็คืออรหัตตผลสำหรับข้อนี้โดยตรงเลยนะเป็นผลที่สมบูรณ์ข้อ4โกหกก็เหมือนกันโสดาบันก็จะระลึกรู้เลยทีเดียวว่าการโกหกนี่โกหกเมื่อไหร่โดยทั้งที่รู้ว่าเราโกหกนี่โสดาบันไม่ทำนอกจากเรื่องที่มันคอบาขาดบาดตายว่าเรื่องนี้เนี่ยแม่เราเป็นมะเร็งรู้ว่าแม่เป็นมะเร็งก็จะบอกแม่ว่าเป็นมะเร็งก็กลัวแม่จะช็อกขาดใจตายตอนนั้นหรือว่าจะเป็นผลเสียอะไรก็เลยเลี่ยงไปไม่ยอมบอกจะเชิงโกหกก็ไม่เชิงจะว่าไม่โกหกก็ไม่เชิงเลี่ยงไม่ย้ำไม่อยากบอกเพราะกลัวจะกระทบผลอะไรก็อาจจะทำบ้างโสดาบันก็อาจจะหาทางเลี่ยงโกหกมันก็ไม่เชิงโกหกแต่ก็โกหกกันแหละก็ยังไม่บอกตรงอะไรอย่างนี้แล้วแต่นะอะไรเป็นต้นหรือว่ามีเชิงอะไรอื่นๆเหตุอื่นเรื่องอื่นก็ตามก็มันจำเป็นมันสุดวิสัยจำเป็นต้องเลี่ยงบ้างก็โสดาบันอาจจะต้องทำแต่ถ้าคนที่มีวิบากดีแล้วก็จะไม่ทำไม่มีวิบากจำเป็นที่จะต้องไปโกหกไปต้องอะไรอะไรไม่ทำโกหกโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยจะต้องไปโกหกมันทำไมโสดาบันนี่จะรักษาทีเดียวจะภาคภูมิในการไม่ผิดศีลข้อที่4พูดหยาบก็ตามก็จะต้องสังวรจะรู้ว่าความหยาบคืออะไรส่อเสียดคือพูดให้ทะเลาะเบาะแวงกันพูดให้เกิดการไม่สงบไม่สามัคคีนี่คือส่อเสียดคำพูดใดวาจาใดพูดออกไปแล้วก็ทำให้เกิดแตกระแหงทะเลาะวิวาทแตกแยกชิงชังกันมาไม่สามัคคีกันนั่นคือคำส่อเสียดทั้งสิ้นก็จะรู้จักวิธีไม่พูดโอ้อันนี้ไม่ดีคำนี้มันส่อเสียดคำนี้มันทำให้ทะเลาะคำนี้ทำให้ไม่สามัคคีทำคำนี้ทำให้เกิดความไม่สงบก็จะไม่พูดนะเป็นต้นนะเพ้อเจ้อพูดไปแล้วไม่ได้เรื่องใดราวอะไรพูดไปไม่เกิดคุณค่าไม่เกิดประโยชน์พูดไปแล้วมันไม่ใครไม่รับไม่ได้หรือว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับใครเพ้อเจ้อก็ไม่พูดอย่างนี้เป็นต้นโสดาบันจะรู้จักมิจฉาวิมิจฉาวนิชา4นี้ในขนาดหนึ่งในขนาดหนึ่งก็เข้าใจความหมายอันนี้ไว้หน่อยก็แล้วกันว่าในขนาดหนึ่งนะส่วนสิ่งข้อที่5นั้นเรื่องมอมเมาไอ้เมาเหล้านี่ชัดเมายาบ้ายาอะไรต่างๆนานาไอ้เรื่องของเครื่องดองของเมาที่กินแล้วเมาอันนั้นตรงๆอยู่แล้วสุราเมระยะมัชชะเพราะฉะนั้นสุราคือการเมาอย่างจัดจ้านเมาอย่างชัดเจนนี่หมดไม่เอาเมาที่รู้ส่วนที่จะมอมเมาเราอยู่การที่จะพยายามยุแย่ให้ไปแย่งลาภนี่ก็มอมเมาให้ยุแย่ไปแย่งยศก็มอมเมาให้ยุแย่ไปแย่งสรรเสริญโด่งดังเด่นอะไรพวกนี้ได้หน้าได้ตาสิ่งนี้ก็มอมเมากันหรือมอมเมาในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส มอมเมากันในเรื่องนี่แม่อร่อยมอมเมานี่ไอ้นี่สวยไอ้นี่งามไอ้นี่ไพเราะไอ้นี่หอมหวานไอ้นี่ไปแล้วเป็นกามสุขมอมเมากันกามสุขนี่แหละเยอะตลอดอยู่แต่โลกทุกวันนี้ที่ไม่เรียนรู้แล้วก็มอมเมากันอะไรที่มันมอมเมาเกินเหตุเกินการโสดาบันจะรู้ทันและจะไม่ตกเป็นทาสการมอมเมาไอ้ที่มันมอมเมาอย่างจัดจ้านในโลกนี้มันมอมเมาจัดจ้านรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆหรือมอมเมาให้เกิดอัตตามานะมอมเมาให้เกิดความถือดีถือตัวยิ่งพยองเบ่งคมเป็นคนอัตตาสูงที่อยู่ในระดับจัดจ้านนะมันยังไม่หมดทีเดียวนะกามยังไม่หมดนะโสดาบันยังไม่หมดกามทีเดียวยังไม่หมดอัตตาทีเดียวถ้าจัดจ้านแล้วโสดาบันก็ต้องดับได้ก็ต้องไม่ติดยึดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นกามระดับหนึ่งและเป็นอัตตาระดับหนึ่งเพราะลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีสุขเกิดด้วยกามสุขเกิดด้วยอัตตาก็ดีในระดับหยาบนี่หมดได้แล้วเบาบางแล้วโสดาบันนะในสังคมชุมชนชาวโสเราที่เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกนี้มีรูปลักษณ์ที่ดูได้เห็นได้ว่าเป็นเมืองพุทธมีอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาคือคนมีศีลอย่างน้อยตั้งแต่ศีล5แต่เขาบอกอุบาสกอุบาสิกาคือคนศีล8ก็มีแต่ศีล5ก็เป็นศีลบริสุทธิ์ด้วยหรือเป็นศีลที่มีมรรคมีผลอย่างแท้จริงนี่เป็นโรงเรียนหรือเป็นมหาวิทยาลัยเด็กๆ เรียนที่นี่เรียนจริงๆผู้ใหญ่เรียนและสังวรนะมีจรณะ15อย่างที่ว่าซึ่งเป็นทางไปสู่วิชา9หรือวิชา8วิชานี้ก็ถึงขั้นอาสวัคคยญาณดับอาสวะสิ้นนะวิชา8ตั้งแต่อาตมานับวิชา9เอาฌานฌานนี่เป็นจรณะข้อที่12ถึง15นะฌานข้อฌาน1คือข้อที่12ฌาน2ข้อที่13ฌาน3ข้อที่14ฌาน4ข้อที่15นะฌาน4นี่คือ12 13 14 15อาตมานับเอาฌานเป็นวิชาข้อที่1ด้วยเพราะในฌานต้องมีปัญญาต้องมีความรู้ต้องมีวิชาถ้าไม่รู้ไม่ใช่ฌานนั่งสะกดจิตไปเข้าฌานแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่เข้าใจไม่มีสมาธิอะไรปฏิบัติอยู่ในภพอย่างไรนอกภพอย่างไรไม่รู้เรื่องอันนั้นไม่มีวิชาแต่ของพุทธต้องมีวิชาในภพก็ปฏิบัติได้ในภวังค์นอกภพลืมตาก็ปฏิบัติฌานได้นี่มีปัญญาอาตมาจึงนับเป็นวิชาข้อที่1ร่วมกับจรณะประสานกันจรณะ15จบตรงฌานวิชานับพอจากวิชาแล้วก็วิปัสสนาญาณนับเอาฌานนี้เป็น1วิปัสสนาญาณก็เป็น2แต่ถ้านับวิชา8เขาก็นับเอาเฉพาะวิปัสสนาญาณเป็น1วิปัสสนาญาณมโนมยิทธิอิทธิวิธีโสตทิพฤทธิพยโสตแล้วก็เจโตปริยญาณแล้วก็บุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคยญาณเป็น8วิชาถ้านับฌานด้วยก็เป็น9นะจรณะนั้น1มีศีลสำรวมอินทรีย์2สำรวมอินทรีย์อัปปนกธรรม3สำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาในการมีชีวิตอยู่กับอุปโภคบริโภคโภชนะโภชเนอยู่กับอุปโภคบริโภคเราจะต้องสังวรสำรวมจะเครื่องกินเครื่องใช้ต่างๆมันมีกิเลสอยู่ในมันไม่ใช่มีกิเลสหรอกมันยั่วกิเลสของกินก็ยั่วกิเลสของใช้ก็ยั่วกิเลสเราจะต้องสังวรระวังกินก็ต้องรู้ว่านี่มันก่อกิเลสแล้วนะเราก็ลดกิเลสของใช้ก็ดอกยั่วกิเลสตั้งแต่ของใช้ประเทืองของใช้ที่มันฟุ่มเฟือยหรูหราประเทืองประคบประโลมโลกอะไรพวกนี้แล้วก็ต้องรู้ว่าโอ้ยนี่ไม่ต้องของฟุ่มเฟือยของประโลมโลกของที่มันเฟ้อแล้วอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องเอาตัดได้โสดาบันจะไม่ไปเฟ้อกับเขา ครื่องของกินของใช้อุปโภคบริโภคก็จะลดลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเอาแต่เป็นสาระที่แท้นะโภชนีมัตตัญญุตาเพราะของกินของใช้จะต้องบ้านเรือนเสื้อผ้าหน้าแพรบริขารก็ตามอาหารยารักษาโรคก็จริงก็จะพิจารณาเลยว่านี่มันก่อให้เกิดกิเลสจริงๆนะไอ้นี่มันมากไปแล้วตอนนี้เราเอาแค่นี้ก่อนอนุโลมแต่กินก็กินขนาดนี้ก่อนอาจจะของใช้ของใช้ขนาดนี้ก่อนมันไม่เฟ้อแล้วล่ะก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักจัดสัดส่วนที่สมตัวสูงขึ้นไปอีกสกิทาคามีจากสกิทาคามีโสดาเป็นสกิทาคามีก็ลดลงไปอีกตามลำดับตามลำดับอนาคามีก็สบายเลยไม่ต้องติดยึดอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเงินทองเข้าของไม่ต้องมีสบายเพราะในสังคมของชาวโสนี่ปฏิบัติตนถึงขั้นอนาคาริกชนประพฤติเหมือนอนาคามีบุคคลที่ประพฤติเหมือนอนาคามีอาราคิตอนาคาริกชนนี่ดูได้ว่าโอ้คนคนนี้ไม่ยึดไม่มีทรัพย์สริงคารไม่มีบ้านช่อนเรือนชานเป็นของตนนี่สังคมของเราทำได้แล้วเพราะในสังคมราชธานีอโศกก็ดีอโศกอื่นๆก็ดีที่เป็นชุมชนแล้วมีสาธารณโภคีไม่มีสมบัติส่วนตัวมีของสมบัติส่วนกลางสาธารณโภคีโภคทรัพย์นอกนั้นก็กินก็ใช้ร่วมกันอะไรที่จำเป็นเราใช้อะไรที่ควรจะเบิกก็เบิกเบิกเขาให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่ให้ก็ไม่เอาพยายามหัดปฏิบัติให้มันน้อยมันน้อยเราเองเราทำไงได้มีบุญเท่านี้ขอเบิกอันนี้เราว่าจำเป็นเขาก็ไม่ให้เราก็เอาทำใจเราเอาอยู่ให้ได้นะเรามีวาสนาเท่านี้นี่อยากจะมีวิบากแบบนี้ทำไมถ้าวิบากดีๆนี่ขอเขาก็ให้ไม่ขอเขายังเอามาให้เลยเนี่ยอาตมานี่มีวิบากดีนะไม่ขอก็เอามายัดเยียดให้โอ้ยมันเฟ้อมันเกินเยอะแยะนะอย่างนี้เป็นต้นหรือในคารวาสเดียกันก็จะมีนะหลายผู้หลายคนจะรู้ว่าโอ้เรานี่วิบากดีนะอะไรก็มีมาอันนั้นก็คนนั้นให้คนนี้หั่นบางคนเนี่ยโอ้โหอยากได้มันเท่าไหร่เขาก็ไม่ให้ไปขอก็ยังไม่ให้หรือขอเบิกมั่งเขาก็ไม่ให้ให้ก็ให้อย่างน้อยอย่างกับเบียดกระเสียนอะไรก็แล้วแต่วิบากใครวิบากมันเพราะเราทำดีไปเถอะนะวิบากเหล่านั้นก็จะอุดหนุนเราจะช่วยเรานะเรื่องโภชนีมัตตัญญุตานี่เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งเราต้องรู้จักประมาณของกินของใช้ของที่จะมาอาศัยใช้สอยแล้วก็อยู่กับของอาศัยใช้สอยแม้ที่สุดเป็นตึกเป็นรามเป็นเครื่องใช้ส่วนกลางเป็นอะไรก็ช่วยกันดูแลไม่โลภมากไม่หวงแหนแต่ก็ช่วยกันดูแลรักษาไม่พยายามทำให้ทิ้งขว้างอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะส่วนชาคริยานุโยคะนั่นคือเป็นผู้ที่ตื่นโดยเฉพาะเป็นโลกุตระชนเป็นโลกุตระบุคคลก็จะต้องรู้เท่าทันโลกียะตื่นจากโลกียะตื่นว่าเราไม่เป็นทาสโลกียะนั่นคือโลกุตระชนคนที่เป็นโลกุตระคือคนที่อยู่เหนือโลกียะเพราะฉะนั้นในระดับโสดาบันก็ต้องเหนือโลกียะมาในระดับอบายมุขแล้วก็สูงขึ้นมากามก็ดีอัตตาก็ดีสูงขึ้นมาตามระดับเรื่อยไล่ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเป็นผู้ตื่นแล้วไม่จะเป็นผู้งมงายเป็นผู้ถูกหลอกเป็นผู้ถูกครอบงำเป็นทาสเป็นผู้ที่พ้นจากความเป็นทาสหลุดพ้นเรียกว่าชาคริยาเป็นคนตื่นเป็นคนหลุดพ้นเป็นคนที่ไม่งมงายเป็นคนที่ไม่หลงเมาอยู่กับโลกีตื่นแล้วอิสระเสรีแล้วหลุดพ้นแล้วนั่นคือความหมายของชาคริยาตื่นแต่ความหมายว่านอนหลับแล้วก็ตื่นจากนอนหลับก็ถูกก็ใช้ได้ก็ถูกด้วยแต่มันขั้นต้นขั้นตื่นแต่ก็ติดกันเยอะเหมือนกันนะติดนอนติดหลับก็พยายามอ่านอารมณ์ที่มันชอบไปลิ้มงวงเงียแล้วก็ถึมรือชอบงั้นตัดให้ได้สลัดให้ดีไอ้อย่างนั้นนะมันครอบงำเราให้สลัดให้ตื่นขึ้นมาสว่างไปเลยไอ้อย่างนั้นก็หายแล้วเราก็ต้องพิจารณาเห็นว่าไอ้อย่างนั้นมันเป็นรัวล่อตัวรสอร่อยชอบไปหลับเราก็สลึมสลืองงเงี้ยน่าจะกลายเป็นคนงงเงี้ยง่วงซึมเป็นยังไงเป็นคนขี้เศร้าเป็นคนไอ้อย่างนี้นะมันไม่ใช่ชาคริยาเหมือนกันชาคริยาไม่หลับก็หลับตื่นก็ตื่นหัดให้มีหลับกับตื่นไม่มีงงเงี้ย ไอ้ตัวงวงเงียเนี่ยคือทีนมิทะทุกตัวไอ้งวงเงียเนี่ยทีนมิทะทุกตัวคือหลับประท้วงอยู่เรื่อยเนาะหลับคือหลับตื่นคือตื่นนะชาคริยานุโยคะอัปปนกธรรมสามที่ถ้าเราปฏิบัติอยู่ในหลักสามตัวเนี่ยมีสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะถ้าได้มีสามอันนี้อยู่ในการประพฤติประจำวันประจำชีวิตไปเรื่อยๆแล้วเราก็ละลดกิเลสไปกับอัปปนกธรรมสามนี่อยู่เรื่อยโดยศีลเราก็กำหนดของแต่ละคนข้อที่หนึ่งจรณะที่หนึ่งฐานะของศีลก็เป็นตัวบอกฐานะของบุคคลศีล5ก็โสดาศีล8ก็สกิทาศีล10ก็อนาคาศีลสูงขึ้นไปก็อรหันต์เลยแหละนะสูง10ก็อรหันต์ได้ถ้าทำถึงนะมันก็จะสูงขึ้นตามคุณภาพนะฐานะของศีลก็เป็นตัวบอกฐานะของบุคคลศีล5ก็โสดาศีล8ก็สกิทาศีล10ก็อนาคาศีลสูงขึ้นไปก็อรหันต์เลยแหละนะสูง10ก็อรหันต์ได้ถ้าทำถึงนะมันก็จะสูงขึ้นตามคุณภาพนะส่วนในสัทธรรมอีก7นะมีศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสัจจะสติวิริยะปัญญาอีก7ศรัทธาสัทธธรรมอีก7นี่ตั้งแต่ศรัทธาศรัทธาอะไรก็ได้แต่ศรัทธาของพุทธนั้นประกอบไปด้วยวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือศรัทธาประกอบไปด้วยองค์10ศรัทธาต้องประกอบไปด้วยศีลประกอบไปด้วยพหุสัจจะประกอบไปด้วยธรรมกถึกประกอบไปด้วยเข้าสู่บริษัทอะไรพวกนี้เป็นต้นอาตมาไม่ไล่ไปทั้ง10ละนะจนที่สุดก็ถึงเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองมีถึงขั้นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้นั่นแหละศรัทธาแต่ประกอบไปด้วยองค์10อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราก็จะต้องเข้าใจให้ได้เลยว่าอาการต่างๆในหัวข้อธรรมแต่ละอันเนี่ยมีสภาวะจริงเราปฏิบัติมีสภาวะจริงรองรับเพราะงั้นเรามาพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้ากันว่าคนที่มีธรรมะของพระเจ้าแล้วเนี่ยเป็นคนสูงเป็นคนสูงสูงด้วยคุณธรรมยิ่งสูงยิ่งไม่ต้องสะสมยิ่งไม่ต้องไปโลภโมโทสันยิ่งไม่ต้องไปกักตุนหอบหามอะไรอย่างที่เราพิสูจน์กันคนยิ่งฐานะสูงยิ่งปัญญาสูงยิ่งมีความรู้สูงยิ่งมีคุณธรรมสูงคนนั้นยิ่งไม่มีเงินมีทองยิ่งเป็นคนจนยิ่งเป็นคนไม่มีอะไรเป็นของของตนอยู่ในฐานะสาธารณโภคีนี่เราเป็นไปได้แล้วสบายอยู่ในของส่วนกลางมีแต่สร้างคุณงามความดีคนก็ยิ่งจะศรัทธาเลื่อมใสอยากได้อะไรหรือไม่อยากได้เขาก็ให้เขาจะอุดหนุนจะอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือมาพิสูจน์ความจริงอันนี้กันสังคมแบบนี้กำลังเกิดในโลกมีขึ้นมาแล้วชาวอโศกเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกนะเป็นกลุ่มชุมชนสังคมพุทธเพราะเขากำลังทางโลกหรือในประเทศไทยเป็นตัวหลักอำนวยการมหาวิทยาลัยแห่งพุทธศาสนาไม่ใช่มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกก็เอาก็ดีเราก็ทำของเราไปขอปรามอยู่อย่างหนึ่งอันสุดท้ายอย่าไปเปรียบเทียบเพื่อที่จะข่มจะเบ่งอย่าไปเปรียบเทียบเพื่อที่จะหลงตนว่าตัวดีหลงตนว่าตัวได้ดีแล้วก็พยองมีสารัมภะมีความยิ่งพยองมีสาเถยะโอ้อวดดีนะมีสาเถยะนะมีธรรมภะมีดื้อด่านดึงดันฉันยึดของฉันจะก็ดื้อด่านดึงดันยึดดึงดันไม่เอาไม่ฟังเสียงไม่ยอมอนุโลมปฏิโลมอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นอย่าเป็นอันขาดนะมีทั้งสาเถยะมีทั้งธรรมภะมีทั้งสารัมภะอะไรอีกอันหนึ่งวันนี้สัทโธมายานี่มายาสาเถยะธรรมภะสารัมภะนี่เป็นอุปกิเลสทั้งสิ้นมายาก็คือมันมีอะไรซับซ้อนมีเชิงหลอก มายาเชิงหลอกอย่าให้เกิดเชิงหลอกให้เกิดเชิงจริงสะอาดบริสุทธิ์นอกในแต่ระมัดระวังมารยาทสังคมมายากับมารยาทนี่เป็นพี่น้องกันคนที่มีมายาหรือมารยาเนี่ยคือคนที่ฉลาดโกงส่วนคนที่มีมารยาทนี่คือคนฉลาดจริงใจฉลาดจริงใจคืออาจจะทำอะไรที่อนุโลมปฏิโลมกับเขาเหมือนกับเราเองเรายอมความจริงใจเราไม่ยอมหรอกความจริงใจเราไม่เอาตามนั้นหรอกแต่เราต้องยอมอนุโลมเอื้อเขาต้องให้เขาอย่างนี้เช่นเราเล่นหม้อข้าวหม้อแกงกับเด็กๆแล้วโอ้สนุกกับเด็กๆอันนี้ดีนะสวยนะทั้งๆที่เราไม่ได้นึกสวยเลยใจจริงไม่ได้สวยเลยใจจริงไม่ได้สนุกเลยเล่นหม้อข้าวหม้อแกงกับเด็กแล้วก็นั่นเลยกับเด็กนี่คือมารยาทสังคมซึ่งเหมาะควรที่เราจะต้องจำนนว่าเราจะต้องอนุโลมปฏิโลมบ้างไม่ใช่ว่าแข็งเป๊กนายมาทัดวัดไปเลยไปไหนก็ปล่อยมาทัดวัดคุณจะไม่ก้าวหน้าคุณจะไม่ได้ช่วยใครและคุณจะช้าจะพัฒนาก่อช้าเผยแพร่ก่อช้าจะทำให้เจริญก่อช้าตัวเองก็ไม่มีเพื่อนหนักเหนื่อยโดดเดียวลำบากเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้สภาพประสานสภาพที่จะเชื่อมเอื้อเกื้อกูลจึงต้องใช้สัพพฤทธธรรมอย่างสูงต้องมีการประมาณกับบริษัทกับหมู่กลุ่มอย่างมีขนาดสำคัญมากอันนี้ต้องศึกษาฝึกฝนไปไม่ใช่ง่ายอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมารู้ดียากมากการอนุโลมปฏิโลมในการที่จะอนุโลมไปเท่าไหร่อาตมาอนุโลมไปอย่างนี้พวกเราตามไม่ทันยังโดนพวกเราหาว่าอาตมานี่ๆๆหย่อนยานแล้วอะไรตัวแล้วนี่เฟ้อเกินแล้วนี่นี่ไปแล้วอะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆน่ะจะมีเสมอถึงมันไม่ง่ายอาตมาจะไปบอกก็บอกไม่ถูกอธิบางอย่างอธิบายไม่ได้นะบางทีต้องทำไปก่อนทำไปเสร็จแล้วทีหลังค่อยมารู้ตามอย่างงี้เป็นต้นพวกเราจะรู้สึกจะเข้าใจอันนี้อาตมาทำไปแล้วเรายังไม่ทันพวกที่ยังยึดอยู่ไอ้ยึดไว้น่ะดียึดไว้ก่อนเรายังไม่แน่ใจก็ยึดไว้ก่อนพอเข้าใจแล้วตอนหลังก็ค่อยๆยืดหยุ่นตามเมื่อเข้าใจนะอย่างอาตมาจะสร้างอันนี้ใหญ่จะสร้างอันนี้สวยหน่อยจะลงทุนในนี้มากนิดนึงพวกเราหลายคนก็บอกนี่มากไปแล้วอะไรไปแล้วนี่เป็นต้นซึ่งเราจะเชื่อมโยงจะคิดว่าอันนี้ควรจะต้องยอมหรือยังพวกนี้ก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะถ้าเชื่อว่าอาตมานำพาไปในทิศทางที่ถูกต้องก็ศึกษาดีๆมาศึกษาดูแล้วก็พยายามปฏิบัติตนไปนะอาตมาจะไม่บังคับนะบังคับไม่ดีและศาสนาพุทธไม่บังคับจะใช้อนุสาสนีไม่ใช่อานาอานาแปลว่าการบังคับนะใช้อนุสาสนีใช้คำสอนใช้คำอธิบายผู้ใดเข้าใจเห็นด้วยจะเอาตามก็เอาผู้ใดเอาตามด้วยฉันทะด้วยความยินดีและก็วิริยะภาคเพียรเพิ่มเติมเอาใจใส่มีวิมังสาอย่างสมบูรณ์มีการพิจารณาไตรตรองตรวจสอบดีสิ่งนั้นก็จะเจริญไปได้อย่างแท้จริงขอยืนยันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจบการธรรมเทศนาวันนี้ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นโลกุตระถ้าไม่ได้พิสูจน์ถึงขั้นโลกุตระแล้วก็จะไม่เห็นความวิเศษของศาสนาพุทธเป็นอันขาดจะไม่ได้เห็นความวิเศษของศาสนาพุทธเป็นอันขาดเพราะโลกียะนั้นมันเหมือนกันทุกศาสนาในโลกเพราะฉะนั้นศาสนาถ้าไม่ปฏิบัติให้ถึงโลกุตระพุทธนะศาสนาพุทธถ้าไม่ปฏิบัติให้ถึงโลกุตระก็จะไม่ได้พิสูจน์ความจริงอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่เป็นว่าเป็นศาสนาอาริยธรรมอาตมาไม่ใช่อาริยะไม่ใช่อารยะอาริยธรรมเป็นธรรมะที่ประเสริฐที่แท้จริงก็ขอให้ทุกคนไปไตร่ตรองตรวจสอบและอย่าช้าอย่าช้าทุกวันนี้ใกล้คลียุคแล้วเร่งรัดพัฒนานะพยายามทำตนอย่าสูญเปล่าอย่าเป็นโมฆะบุรุษเกิดมาชาตินี้พบพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้มรรคได้ผลไปขอให้ทุกคนตั้งใจในปีใหม่47นี้คิดว่าจะมีอาริยชน สมณะ1 2 3 4เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ซึ่งเป็นวันที่1มกราคม2547แล้วตลอดไปจนกระทั่งนิรันดร์กาลเราจะเจริญทางพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้ทุกคนได้รับพรอันนี้แล้วไปปฏิบัติให้ได้ดังที่ปรารถนาหรือดังที่ตั้งอกตั้งใจทุกคนเทอญเรามาสากันต่ออีกเราเคยเกิดมากันนานเกิดมากันมากถ้าเราเชื่อในเรื่องของสังสารวัฏในการเกิดของมนุษย์เราก็จะลองนับลองคิดดูง่ายๆได้ว่าถ้าเราได้เกิดมาแล้วเราก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สักทีในชีวิตแต่ละชาติแต่ละชาติที่เราเกิดมาก็แน่นอนที่เราจะต้องไปเสพคุณไปซักซ้อมไปอุตสาหวิริยะไปทำความเคยติดเคยยึดกับโลกียะกับเรื่องที่โลกเขาหลอกมอเมาแล้วก็เป็นไปอย่างคนโลกโลกเหมือนอย่างเราเกิดมาชาตินี้เราก็ระลึกดูว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถ้าพบว่าเราไม่ได้มาพบกับพระธรรมซึ่งพระธรรมก็ตั้งอยู่ถ้าเราไม่ได้มาพบแล้วได้มาใส่ใจอุตสาหวิริยะแล้วเราก็จะเหมือนชาวโลกชาติหนึ่งชาติหนึ่งที่เขาจะดูดซึมหรือซักซ้อมทำความคุ้นเคยเอาแต่เรื่องของอารมณ์โลกียะหรือโลกียารมณ์เป็นพลวะปัจจัยเป็นกำลังแห่งพฤติที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตัวเองสั่งสมไปสั่งสมไปชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าทีนี้เรามาคิดดูสิว่าเมื่อเราได้มาพบพระธรรมเรามารู้จักอารมณ์ที่เป็นอารมณ์อันเกษมอารมณ์ที่น่ายินดีกว่าตามที่ปราชญ์เอกคือพระบรมศาสดาของเราได้ค้นพบได้เห็นแล้วว่าคนเมื่อมาได้อบรมตนได้เป็นผู้ที่ขจัดเอาอกุศลธรรมเอาอารมณ์ที่เป็นหลงติดยึดหน้าใครออกไปจากจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์เรายิ่งได้มาพิสูจน์ได้มาทดลองได้มาล้างละออกบางส่วนบ้างแล้วนี่เราน้อยใจหรือเราเสียดายมันหรือเราเห็นว่ายิ่งดีใช่ไหมยิ่งเราได้มากอย่างมากตัวอย่างมากโลกียารมณ์ที่เราเคยไปติดเราล้างละได้มากส่วนมากสัตว์ขึ้นมาเรายิ่งจะเห็นชัดเจนว่าเราควรจะล้างออกยิ่งละควรจะล้างยิ่งควรจะหมดยิ่งควรจะเกลี้ยงอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าเผื่อว่าใครมีความเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วผู้นั้นก็แน่นอนนั่นแหละคือการพิสูจน์ชี้วัดได้ว่าผู้นั้นเข้ากระแสฟังอารมณ์ฟังอาการเข้ากระแสให้ดีคือมันมีความเห็นของตนเองไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งเห็นไม่ได้แกล้งรู้แต่รู้จริงๆเลยนะว่าสิ่งนี้ควรทางนี้ควรและเมื่อผู้นั้นมีความเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะสร้างอิทธิบาทจะสร้างโดยความเพียรความพยายามของตนเองกำชับกำชาตนเองสร้างอิทธิบาทคือว่าเราควรจะ น่าทำอย่างนี้น่ายินดีในอย่างนี้ไม่ควรจะเป็นน่ายินดีในอีกอย่างหนึ่งเพราะเราจะมีฉันทะในการฝึกหัดการอบรมการกระทำของตนมันก็จะยินดีตั้งหลักเกณฑ์ตั้งข้อกฎอะไรให้แก่ตัวเองเพื่ออบรมตนจะไปในที่ควรไปจะสละเวลามาในส่วนที่ควรจะสละเพียรเราจะมีมากขึ้นในการที่จะมากระทำตั้งตนอยู่ในความลำบากตั้งตนอยู่ในทิศทางที่จะขัดเกลามาศึกษามาเล่าเรียนมาอบรมมาคลุกคลีเกี่ยวข้องมันจะมีเพียรแล้วหน้าน่ะหน้าถึงยังไงมันจะรู้สึกว่าใจเรามันยังติดโลกอยู่บ้างแหมถ้าปล่อยไปตามโลกมันก็จะอร่อยไปตามอัสสาธาที่เคยติดที่ยังมีเชื้อยังหมักหมมอยู่ในตัวมันยังล้างไม่สะอาดมันก็จะมีฤทธิ์แรงดึงดูดอยู่แต่ถึงกระนั้นก็ตามสํานึกของผู้เข้ากระแสเนี่ยมันจะรู้ดีอยู่ว่าแหมเราหน้าน่าจะยินดีในสิ่งที่ควรยินดีก็คือธรรมะก็คือเท่าที่เราจะมีทิศทางล่ะจะไปหาคนที่ควรไปหาจะไปสถานที่ที่ควรจะไปมาวัดอย่างนี้เป็นต้นเราควรจะไปศึกษาสิ่งที่ควรศึกษาเราควรจะได้บำเพ็ญจะได้อบรมจะได้ใกล้ชิดมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นและเพียรมันจะมีมันจะรู้สึกว่าเราแม้เราจะฝืนอยู่เราก็จะเพียรอุตสาหะวิริยะมีความเพียรมีวิริยะเป็นอิทธิบาทขึ้นมาจิตใจเราจะพยายามจิตมันจะออกเราก็จะโกยจิตใส่จิตมันจะออกเราก็จะพยายามเอาจิตมันมาเข้าเรียกว่าจิตตะอาตมาเคยแปลจิตตะได้ว่ามีจิตเท่าไหร่โถมใส่เข้าไปนั่นเป็นการแปลโดยให้กระทำอย่างนั้นจิตเรามีเท่าไหร่เราเอาโถมใส่เข้าไปในทิศทางที่เราเป็นเห็นแล้วว่าเป็นสัมมาเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งดีสิ่งควรโถมใส่เข้าไปให้หมดจิตเลยอย่างนั้นเอาใจใส่ท่านแปลโดยสำนวนเดิมก็ตรงกันท่านเอาใจใส่ใจมีเท่าไหร่เอาใส่เข้าไปในสิ่งที่เราเห็นว่าดีแล้วควรแล้วน่ายินดีน่ากระทำอย่างนี้น่ารู้อย่างนี้น่าได้อย่างนี้น่าเป็นอย่างนี้ตามที่เราได้เห็นแล้วว่าทิศทางมันมีอยู่สองทางทางหนึ่งโลกียารมอีกทางหนึ่งมาโลกุตระหรือมาทางนิพพานมาทางที่ละลดล้างจางคลายเนี่ยมันจะเกิดกรรมกิริยาของอิทธิบาทแล้วมันจะไตร่ตรองพิจารณาถ้ายิ่งผู้ใดเข้ากระแสมากๆแล้วในอารมณ์ของจิตมันจะไม่คิดอื่นมากกว่ามันจะคิดจะปรุงจะสร้างจะกระทำอยู่แต่ในเรื่องของธรรมะมากกว่าไตร่ตรองพิจารณาทบทวนหรือว่านึกคิดแต่เรื่องธรรมะจะในทิศทางสถานที่สิ่งเกี่ยวข้องที่เป็นไปในทางธรรมะเป็นไปในทางศาสนานะตัวอิทธิบาทจะชี้ความเป็นสมณะของเราแม้เราจะทำยังไม่สมบูรณ์แม้เราจะทำได้ยังไม่มากยังไม่แข็งแรงอ่อนแออยู่บ้างปวกเปียกไปอยู่แต่สำนึกจะรู้สึกเองมันจะสำนึกมันจะรู้สึกว่าเราควรแล้วมันก็จะมีกำลังมากขึ้นผู้นั้นจะถูกผลักดันผลักดุลมาด้วยอิทธิบาทนี้คือฤทธิ์แรงของธรรมเนี่ยจะถูกผลักดุลเข้ามาจึงเป็นผู้จะไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเพราะมีความจริงอันนี้สังเกตตัวเองอ่านตัวเองนะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนั้นผู้ที่มันไม่มีกระจิกกระใจรู้นะมีปัญญารู้ดีว่าอะไรต่ออะไรแต่ไม่เข้ากระแสยังไม่เป็นอริยบุคคลคือรู้มีปัญญาดีอ่ะมันสมองดีความฉลาดเฉลียวดีรู้ฟังเข้าใจว่ามันดีมันถูกมันต้องแต่ไม่อิทธิบาทไม่มีไม่มีอิทธิบาทจิตใจที่บอกว่าเอ้ยเราน่ายินดีในทางนี้นะเราน่าจะคือความน่ายินดีนี่มันเป็นอารมณ์ว่าเราน่าจะชอบอย่างนี้เราน่าจะเอาอันนี้นะน่าจะทำอันนี้น่าจะได้อันนี้มันไม่ถึงขั้นอย่างนั้นมันเป็นแต่เพียงรู้ดี รู้เข้าใจเท่านั้นและมันจะไม่มีอิทธิบาทเกิดแม้แต่ตัวแรกฉันทะน่ายินดีอย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่เพราะฉะนั้นความเพียรก็ไม่ค่อยมีมากจะดุลจะดันตัวเองเข้ามาก็ไม่ขับจิตใจมันก็ไปอยู่กับโลกไปอย่างนั้นแหละถ้าบอกว่าให้มันนึกสิให้มารู้สิให้มาทำความเข้าใจให้มาชี้อันนี้สิชี้ถูกชี้ได้เพราะมีปัญญาวิเคราะห์ได้วิเคราะห์เป็นฉลาดเข้าใจแต่ใจไม่เอามาใส่ใจไม่เอามาใส่เพราะฉะนั้นจะดำริติตรองอะไรคนนี้เขาไม่ต้องตริตรองมากหรอกคนนี้เขามีปัญญาแล้วแต่ไปตริตรองหรือไปวิเคราะห์วิจัยเอาไปทำงานเอาไปร่วมกิจของโลกในโลกียารมเอาไปทางโน้นหมดอันนี้บอกอารมณ์บอกอาการของสิ่งที่เป็นให้ฟังแล้วเราก็จะได้วิเคราะห์ถ้าผู้ใดยิ่งอยู่ในกระแสยิ่งมากมันก็ยิ่งจะมีอยู่โดยอัตโนมัติพอนานนานเข้าเราเองเราไม่ได้นึกไม่ได้คิดหรอกเราไม่จำเป็นจะต้องไปที่ใดคอยพยายามคอยเพียรคอยระลึกถึงเสมอพยายามผลักดันตนเองเสมอไม่มันจะชินมันจะง่ายมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติสบายเบามันจะอยู่ในทิศในทางอยู่ในกระแสอยู่ในหมู่กลุ่มอยู่ในความรวมเป็นสามัคคีเป็นไปด้วยกันยินดีด้วยกันแล้วก็ขัดเกลาตนเองอยู่กันด้วยหมู่ด้วยกลุ่มหลายจริตหลายนิสัยหลายความเห็นหลายความชอบแต่ก็ตั้งใจจะมามุ่งหมายเอาสิ่งเดียวกันไอ้ความหลายจริตหลายความเห็นหลายความเข้าใจนี่แหละมันจะเป็นตัวที่ขัดกันเองในตัวมันเป็นเครื่องขัดของมันเองถ้าผู้ใดรู้เท่าทันแล้วเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาดีก็จะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้แล้วศึกษาแล้วไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือไม่รู้ไม่ถือสาเนี่ยเราคือคนวางได้ดีคนไม่ถือสาเนี่ยแล้วก็จะเข้าคลุกคลีได้หรือเข้าเกี่ยวข้องเข้าสัมพันธ์เราก็ยิ่งได้ฝึกฝนความไม่กระทบไม่กระเทือนคือความกระทบไม่กระเทือนมีสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วเราก็ปล่อยอยู่ปล่อยอยู่ปล่อยอยู่ได้นอกจากปล่อยอยู่แล้วเรารู้ความจริงปัญญาก็จะเกิดสูงมากเราจะได้รับการกระทบตัวจริงไม่ใช่ดาวไม่ใช่นั่งคิดเอาแต่มันมีตัวจริงเลยนานาจิตตังจิตวิญญาณหรือว่าอารมณ์ความคิดนึกของคนนานาแล้วมันก็จะมากระทบเราก็จะได้รับทราบมันจะได้รู้ได้รู้เราจะเกิดโลกวิถูจะเกิดฉลาดเร็วฉลาดด้วยของจริงไม่ใช่ไปนั่งขบคิดอยู่แต่ตรรกวิทยาไม่ใช่ไปนั่งขบคิดอยู่แต่ตัวหนังสือหรือความหมายของความหมายเราจะมีทุนจากปริยัติความหมายพวกนั้นมาแม้สูตรหนึ่งแม้สองสูตรแม้หลักหนึ่งแม้สองหลักแม้สามหลักมันจะเอามาใช้จริงกับความจริงแล้วเราจะรู้ความจริงขึ้นไปเป็นสภาวะจริงที่ไปได้สูตรใหม่พอไปอ่านสูตรใหม่พอไปถึงสูตรใหม่เจอหลักการใหม่จะรู้ว่าเราได้โดยที่ไม่ใช่ไปอ่านแต่มันจะได้อยู่ในตัวซับซ้อนอยู่อย่างนี้จึงจะมีของจริงที่ลึกซึ้งละเอียดและเป็นของจริงไม่ใช่ไปนั่งคบนั่งคิดนั่งเดาคะเนไปตามประสาตรรกวิทยาเป็นแต่เพียงความนึกคิดมันจะได้ซับซ้อนอย่างนี้เพราะงั้นการปฏิบัติธรรมะโดยหลักของมรรคองค์8ของพุทธเจ้าที่มีผัสสะเป็นปัจจัยนี้มันเป็นเรื่องได้สภาวะจริงนานาจิตตังนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนเราจะไปนั่งคิดเอาไม่ได้เพราะว่าจิตนี่มันละเอียดจิตไม่มีตัวตนจิตนี่รู้ได้ยากเราจะไม่นั่งท่องพระอภิธรรมอยู่อย่างไรอย่างไรตัวชื่ออยู่อย่างคล่องแคล่วอธิบายด้วยภาษาโวหารอย่างไรอย่างมากมายังไงก็ตามคุณก็จะรู้จิตจริงๆไม่เท่าไหร่เลยแต่การประพฤติปฏิบัติมรรคองค์8ประพฤติไปจริงๆเรียนไปด้วยประพฤติไปด้วยเรามีปริยัติเราก็อบรมเราก็เรียนขยายแนะนำตลอดเวลาหลักนั้นหลักนี้เอามาช่วยกันศึกษาอย่างที่เราเรียนกันอยู่ทุกวันนี้ไม่น้อยแล้วยังไม่น้อยแล้วถ้าเราตั้งใจทุกครั้งทุกคราวไป พยายามศึกษาตั้งอกตั้งใจวิเคราะห์ตามเรียนตามไม่บกพร่องเราได้อย่างสมบูรณ์ปริยัติสมบูรณ์ปฏิบัติยิ่งให้ตรงมรรคองค์8ไปด้วยเรื่อยๆดังที่กล่าวนี้นะตาหูจมูกลิ้นกายมีพรั่งพร้อมเราจะเป็นผู้ที่มีการหัดฝึกละลดขจัดคือว่าให้จิตใจของเราเนี่ยมันปราศจากนิวรณ์5เป็นผู้ได้เป็นผู้มีสภาพองค์5นะมีสภาพองค์5คือเป็นผู้ละองค์5ได้แล้วอยู่ได้แล้วอยู่จิตของเราจะเป็นฌานจิตของเราจะหัดฝึกนิพพานหัดฝึกฌานมาให้รู้ว่าอารมณ์ที่มันไม่มีกิเลสนิวรณ์นี่แม้เราจะทำในช่วงนี้มันจะมีอนุสัยมีอาสวะมันมีแน่เรายังไม่หมดเนี่ยมันมีแน่แต่ในอารมณ์ปัจจุบันทุกอารมณ์ปัจจุบันเราทำให้เป็นฌานฌานลืมตาฌานหลับตาไม่มีอนิสงส์มากฌานหลับตาเพราะไปหลับตาแล้วเราก็ไม่ได้มีตาหูจมูกลิ้นกายอะไรมาผัสสะแล้วก็จะมาสอดส่องอ่านความจริงในความจริงนะคือในขณะที่เรามีตากระทบรูปเนี่ยใจเราพยายามให้อารมณ์มันว่างจากนิวรณ์แล้วมันจะมีตัวปัญญาจิตที่ว่างจากนิวรณ์นี่เป็นตัวปัญญาที่มันจะสอดส่องอ่านอันนั้นด้วยความจริงตามความเป็นจริงยถาภูตญาณทัศนะนะมันจะปราศจากตัวตนอยู่ในช่วงระยะอย่างนั้นอย่างนั้นมันมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นเรามาทำความแน่ชัดในจิตที่เราเองปราศจากนิวรณ์นะภิกษุเป็นภูละองค์5ได้อยู่นะเป็นภูละกามฉันทะละพยาบาทละถีนมิทธะละอุทธัจจกุกกุจจะได้อยู่ละวิจิกิจฉาได้อยู่นี่เป็นอริยวสัคเป็นกำลังเป็นอำนาจของอริยะข้อที่1เลยต้องมีฌานเป็นพื้นฐานศาสนานี่ต้องมีฌานเป็นพื้นฐานนี่ท่านก็ไล่ฟังอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านนี่เอาอริยวสัสูตรมาย้ำยืนยันเรียนกันใหม่นะว่าธรรมที่เป็นที่อยู่แห่งพระอริยะพระอริยะจะเป็นที่อยู่ท่านแปลคำว่าอริยวสัสนี่ว่าง่ายๆว่าธรรมะอันเป็นที่อยู่นะพระอริยะอยู่แล้วก็ดีกำลังอยู่ก็ดีจักอยู่ก็ดีนะได้คือได้อาศัยแล้วกำลังอาศัยอยู่หรือในอนาคตจักอาศัยต่อไปก็ดีก็จะอาศัยอันนี้อาศัยสภาพหนึ่งคือเป็นภูละองค์ห้าได้อยู่ได้อยู่ละองค์ห้าได้อยู่ได้อยู่ต้องเรียนรู้ให้สำคัญนะถ้าเรียนรู้ไม่จริงมันก็ไม่มีอานิสงส์มากถ้าเรียนรู้จริงเราจะมีอานิสงส์มากนะเพราะอารมณ์กามฉันทะเป็นอย่างไรพยายามทำให้จิตปราศจากอารมณ์นั้นพยาบาทเป็นอย่างไรโกรธแค้นโกรธเคืองแม้แต่คำว่าปฏิฆะอรติแม้แต่คำว่าปฏิฆะคือขุ่นเคืองใจละไม่ค่อยชอบใจอะหรือแม้แต่จิตใจที่อรตินี่ละคือไม่ยินดีแล้วไม่พอใจไม่ชอบใจนิดมันอ่อนกว่ากันบอกแล้วปฏิฆะภาษาบาลีคำนั้นกับอรติภาษาบาลีคำนี้เนี่ยมันมีความหมายมาจากโทสะมูลโทสะโคตรอันเดียวกันแต่ว่ามันหยาบกลางละเอียดต่างกันดังที่ให้ความหมายให้ฟังแล้วเราไม่มีอาการไม่มีอารมณ์อย่างนั้นให้ได้จะมามีไว้ทำไมถ้าเราทำปราศจากอารมณ์พวกอย่างนี้ได้ไม่มีกามฉันทะไม่มีความเพ่งเล็งมาเป็นต้นแต่เพ่งรู้อยู่รู้ได้รู้อะไรชัดเจนรู้อย่างละเอียดละอออะไรก็รู้ได้ไม่แปลกอะไรเลยที่เราจะมีปัญญาเราจะมีสัญญาเวทยิตตะเราจะมีสัญญาเข้าเคลียอารมณ์เข้าเคลียสิ่งที่เราได้เข้ามาซับซ่าเข้าเคลียรู้ละเอียดละอรู้ชัดรู้เจนในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันยิ่งดีมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเราอย่าไปติดยึดว่าเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นของเราเท่านั้นเอง พราะฉะนั้นเราจะสร้างสรรค์เราจะกระทำร่วมด้วยเราจะรู้ได้ชัดอย่ากลายเป็นคนไม่รู้มันมีเคล็ดจุดสำคัญอยู่ตรงที่ว่าศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นต่างกันนี่ตรงที่ว่าเราต้องรู้ศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาแห่งผู้รู้ไม่ใช่ศาสนาแห่งผู้ไม่รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ไม่ใช่ผู้หลบเลี่ยงหนีไม่ใช่เป็นแบบฤาษีมีอะไรขลังๆมีอะไรพิเศษพิสดารนั่งหลับตาอยู่ก็รู้หมดส่งฤทธิ์ส่งเดชไปส่งจิตวิเศษไปรู้แล้วอะไรๆก็รู้นั่งรู้เอาเองคือเขาแปลเผินๆน่ะการตรัสรู้สุดท้ายนี่เป็นปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิปัจจะปัจจัตตะเนี่ยปัจเจกหรือปัจจะปัจจะปัจเจกะปัจจตะเนี่ยแปลว่าตนเองจะต้องเป็นผู้ได้ผู้มีผู้เป็นผู้บรรลุผู้เข้าถึงผู้ตรัสรู้เสียเองผู้ได้รู้เองได้ถึงจริงเองแล้วเขาก็ไปแปลว่ารู้เองโดยไม่ต้องไปอาศัยไอ้คำว่าเองมันเลยเถิดไปจนกระทั่งไม่ต้องอาศัยตาไม่ต้องอาศัยหูไม่ต้องอาศัยจมูกไม่ต้องอาศัยลิ้นอาศัยกายหรอกเองอยู่แต่เอาตัวรู้มารู้เองเองก็เลยจะได้ตัวรู้ปิดได้หมดเลยเก่งจริงต้องปิดตาหูจมูกกลิ้นกายปิดสิแล้วนั่งรู้เองเองเองมันเลยเถิดน่ะมันเลยเถิดไปเขาแปลว่าเองจนเองเกินไปอ่ะเองจนไม่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายอันเป็นสามัญที่เรามีรูปนามขันธ์ห้ามีสังขารมีทวารอันใช้ธรรมดาปกติไม่ได้ไปยืมของใครเองมันเลยเถิดไปจนกระทั่งไม่ต้องอาศัยตาไม่ต้องอาศัยหูไม่ต้องอาศัยจมูกไม่ต้องอาศัยลิ้นอาศัยกายหรอกเองอยู่แต่เอาตัวรู้มารู้เองเองก็เลยจะตัวรู้ปิดได้หมดเลยเก่งจริงต้องปิดตาหูจมูกกลิ้นกายปิดสิแล้วนั่งรู้เองเองเองมันเลยเถิดน่ะมันเลยเถิดไปเขาแปลว่าเองจนเองเกินไปอ่ะเองจนไม่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายอันเป็นสามัญที่เรามีรูปนามขันธ์ห้ามีสังขารมีทวารอันใช้ธรรมดาปกติไม่ได้ไปยืมของใครไม่ต้องไปเที่ยวลำบากลำบนอะไรไม่ได้เบียดเบียนใครเลยใช้มันโดยปกติง่ายๆธรรมดามันเลยเถิดไปแบบฤาษีแล้วเขาว่าเก่งเก่งไม่เถียงอ่ะเก่งอ่ะนั่งหลับตาก็ยังเห็นปิดหูไม่จะรับเสียงเลยก็ยังได้ยินนี่มันเก่งละถามมันจริงนะเก่งไม่เถียงแต่มันยากเหลือเกินนี่มันแล้วมันก็ไม่ชัดจริงด้วยมันได้ 100% ที่ไหนเราก็ตามีก็ลืมดูดิสัญญามีกำหนดสัญญาสังขารวิญญาณมีเอ้ามันก็ไปสัมผัสปันเป็นปัจจัยให้มันรู้แจ้งเป๊กเลยอย่างนี้เรารู้จริงละเอียดละออเลยอ่านแยกให้แยบคายทีเดียวว่าจิตเราเราเอากามก็ไปผสมเป็นตัวตนอยากใครได้ดีเป็นของตัวของตนเสพสมหรือไม่หรือว่าทำอะไรร่วมกับอันสิ่งนั้นขจัดออกไปก็ด้วยความแค้นความเคืองความโกรธความถือสาอะไรต่างๆหรือไม่ถ้าไม่ใช่เพราะเรามีอันนั้นเป็นสังขาริกังเป็นเหตุดุลดันไม่มีปัญหาอะไรหรอกเรารู้ดีว่าสิ่งนี้ควรสลายเถอะควรพลากควรแยกเราก็ทำโดยความรู้ชัดสิ่งนี้ควรเข้าไปเกี่ยวข้องควรเข้าไปสัมพันธ์ควรเข้าไปช่วยร่วมสร้างร่วมสรรด้วยความรู้ก็สร้างสรรโดยที่ไม่ได้เป็นของตัวของตนอะไรไม่ได้ยึดติดอะไรสร้างขึ้นมาเจริญงอกงามดีแล้วก็แจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลกันนี่คิดว่าได้พูดภาษาไทยง่ายและถูกตรงไม่ตรงไปฝั่งหนึ่งไม่ตรงไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเพราะการรู้ด้วยทวารทั้งหมดนี้อย่ามีจิตใจเอียงเทตรงไปอย่างฤาษีเลยที่จะไปนั่งหลับตารู้ไปนั่งปิดหูรู้แล้วว่าเก่งอย่าเลยและอย่าเข้าใจว่าฌานนั้นจะต้องไปอยู่ในภวังค์อย่าไปเข้าใจผิดว่าฌานนั้นจะต้องเข้าไปอยู่ในภวังค์หลับตาตัดทวารจึงเรียกว่าฌานอย่าเข้าใจผิดวิเคราะห์ให้ฟังมากแล้วอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเราไม่เอาเหตุนั้นเงื่อนไขนั้นเป็นเครื่องไขว่าฌานเราเอาการปราศจากองค์ห้าคือนิวรณ์ไม่มีในจิตเป็นการไขเป็นเงื่อนไขว่าอารมณ์ที่ปราศจากนิวรณ์ห้านี้แม้จะลืมตาแม้จะทำงานแม้จะพูดอยู่แม้จะทำแบกขนทำกิจอะไรอยู่ก็ตามแล้วอารมณ์จิตของเราปราศจากอาการอารมณ์ห 5นี่คือนิวรณ์5นี้นั่นต่างหากคือเงื่อนไขความเป็นฌานจำให้มันเห็นให้จริงแล้วทำให้ตรงยิ่งเรามีอาการงานการอะไรอยู่เป็นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะแต่ปราศจากนิวรณ์5นั่นแลเป็นวิเศษสัมมาอริยมรรคองค์8เพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้ละองค์5ได้แล้วอยู่นี้คือทางของอริยะจะพึงเป็นจะพึงพักพิงเรียกว่าอริยวสะทำให้มีอำนาจทำให้เป็นแคล่วคล่องวสานี่แปลว่าแคล่วคล่องแปลว่าความชำนาญได้ทั้งนั้นน่ะให้เป็นได้คือเอาความหมายวสานี่เอาความหมายที่จริงก็ถ้าแยกพยัญชนะอย่างพระโพธิรักษ์อีกนะวสะสะแปลว่าประกอบวะพฤติกรรมให้มีพฤติกรรมนี้อยู่กับตัวเองเลยจะทำให้ยิ่งชำนาญมีพฤติกรรมนี้อย่างเป็นอัตโนมัติเลยนั่นแหละยิ่งตัวมันนะพระองค์ก็จะแปลว่าธรรมะเป็นที่อยู่แห่งพระอริยะไม่แปลกเลยก็ให้พระอริยะมีอาการนี้อยู่กับตัวละองค์5ปราศจากองค์5นี้ได้อยู่ได้อยู่เมื่อใดเมื่อใดก็ให้ได้อยู่เพราะมันเป็นฐานเหลือเกินฐานในการปฏิบัติวิชาอีก8ประการถ้าฐานฌานเป็นฐานแรกไม่ได้ไม่เข้าท่าเลยปฏิบัติธรรมในสามัญญผลในอะไรต่ออะไรท่านศึกษาลำดับอะไรต่ออะไรมาแล้วทั้งสิ้นแต่เราก็ไปเรียนกันอย่างฤาษีว่าจะทำฌานก็ไปนั่งหลับตาแล้วก็ไปเข้าใจว่าฌานจะต้องเป็นในตอนหลับตาแล้วมันทำลายแล้วทำลายความเห็นแล้วก็เจ๊งสิฌานแล้วก็ไปหลับตามาลืมตานี่ไม่เป็นฌานเข้าใจผิดไปตั้งแต่ต้นทางแล้วก็เลยไม่ได้เรื่องกันพอดีเลยแล้วก็วัดไม่ถูกด้วยว่าไม่ได้เอาความหมายหลับตาแล้วก็เลยไปเข้าใจงั้นผิดก็เลยเข้าใจว่าฌานคือต้องไปนั่งหลับตาเพ่งอะไรต่ออะไรอยู่ข้างในภพแบบฤาษีสอนกันมามากมายนานวันนานคืนทั้งหมดเลยการเดินทางไปสู่มรรคผลช้าตายเลยแล้วก็เข้าใจฌานผิดด้วยเลยเถิดฌานเลยเถิดคุณนั่งอยู่เดี๋ยวนี้คุณตรวจอารมณ์ของคุณขณะนี้คุณมีกามหรือถ้ามันไม่มีขณะนี้เป็นขณิกะสมาธิแล้วกามไม่มี1นิวรณ์ทั้ง5ตรวจ2พยาบาทคุณมีอารมณ์อะไรเกลียดแค้นขุ่นเคืองเอาอะไรมายึดมาถืออารมณ์กับพยาบาทมีหรือมันเป็นได้ไม่ยากนักเลยฌานแต่เราไปพูดกันให้มันยากแล้วเราก็ไปสอนกันให้มันหลงเลอะยากๆขณิกะนี่แหละมันอาจจะบอกว่าเราเองเราเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสมากอยู่มันยังไม่ได้ก็มันก็อาจจะล้มไปในอารมณ์โลกเยอะแต่เมื่อมารู้แล้วฝึกสิเมื่อไรก็ต้องให้ตัวเองมีฌานลืมตาเมื่อไรก็ต้องทำใจทำวิธียังไงจะให้นิวรณ์ออกเป็นองค์สำคัญเลยเป็นตัวสำคัญที่เราจะก็ต้องกระทำและคุณเองคุณทำงานอยู่คุณตื่นเป็นปกติธรรมดาเนี่ยคุณไม่มีทีนมิทะเนี่ยให้ทำงานทำการให้คิดให้พูดให้ทำจิตอะไรอยู่เนี่ยมันจะไปทีนมิทะอะไรง่ายเพราะมันมีสมาธิในตัวเองที่เรียกว่าคอนเซนเทรตไม่รู้จะอธิบายไงก็ขออภัยต้องใช้ภาษาอังกฤษกำกับเพราะว่าของเขาชัดคอนเซนเทรตนี่คือเราสนใจในงานนี้อยู่เป็นเอกคตารมณ์คอนเซนเทรตเนี่ยแล้วเกี่ยวข้องกับอันนี้อยู่กับอันนี้โดยอันนี้ทำงานกับอันนี้ก็ใส่ใจกับอันนี้อยู่กับงานอันนี้มันไม่ได้มีอื่นมากกว่านั้นเรามีอันนี้อยู่นี่มันทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องไปที่ใดจิตว่างๆแล้วก็บังคับมันให้มาอยู่ไม่ตกเป็นทีนมิทักก็ยากไม่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องที่เราเองเรามีอารมณ์ชอบอยู่ในใจเป็นเหตุเป็นสังขาริกังเป็นตัวสำคัญที่ดุลดันจิตใจอยู่มันมีอยู่แล้วมันก็พาไปถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่จัดแจงมันไม่ควบคุมมันมันก็จะไปถ้าเผื่อว่าเราควบคุมมันมาทำงานมันก็จะทำหน้าที่กับงานจิตมันก็สนใจอยู่ในงานมันก็เป็นสมาธิในตัวของมันเองอันหนึ่งเรียกใช้ภาษาคำว่าสมาธิคือมันเป็นเอกคตารมมันเป็นความอยู่กับเหมือนกับกสิณมันก็เกาะอยู่กับอันนั้นมันก็ทำหน้าที่อันนั้นของมันเองข้อสำคัญเราต้องอ่านจิตละเอียดลงไปอีกว่าเราไม่มีความเพ่งเล็งใคร่อยากมาจนกระทั่งติดยึดถือตัวถือตนถือเป็นตัวของตนหวงแหนอะไรมากมายเกินไปแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งนั้นอยู่กับมันเมื่อเราทำงานอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวถีนมิทักษ์กับตัวฟุ้งซ่านนั้น เหมือนกับจะถูกตัดไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นคนทำงานที่มีงานแล้วเอาใจใส่งานแล้วก็ทำงานเพื่องานในงานเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ฟุ้งซ่านกว่าคนนั่งอยู่เฉยๆคุณอย่านึกคิดว่าคนที่ไปอยู่ในที่เปลี่ยวที่ว่างแล้วก็ไม่มีงานไม่มีกิจอะไรนั่งตารอเฉยๆน่ะจะเป็นคนได้ปฏิบัติมากกว่าคนทำงานนะคนที่กำลังทำงานเนี่ยจิตไม่ฟุ้งซ่านบอกแล้วว่ามีคอนเซนเทรตมีการได้เกี่ยวข้องกับงานแล้วก็ต้องสัมพันธ์ต้องคิดนึกต้องกระทำพิจารณาไตรตรองเป็นอิทธิบาทอยู่ในตัวมันเป็นอิทธิบาทยิ่งคุณเองคุณไม่มีความรังเกียจรังงอนตัดใจให้ได้ว่าเอ๊ะอันนี้มันน่าทำนะต้องมีความยินดีในสิ่งนี้ยินดีนี่ไม่ใช่กิเลสนะแม้เราจะไม่ยินดีเราก็ตัดปล่อยซะว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันควรเมื่อควรแล้วก็ควรก็น่าทำแล้วก็ยินดีไอ้หน้าทำนี่แหละไอ้หน้ายินดีเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นอารมณ์ของฉันทะเป็นอารมณ์ของฉันทะเสร็จแล้วเรามีความเพียรเท่าไหร่คุณก็โถมก็ใส่ไปสิความเพียรความอุตสาหะวิริยะบากบั่นคุณก็ใส่เข้าไปจิตใจมีเท่าไหร่ก็เอามาให้มันอยู่ที่นี่อย่าให้มันวอกแวกหนีอย่าให้มันฟุ้งซ่านอย่าให้มันกระเซ็นกระเด็นหนีไปอื่นใจมีเท่าไหร่ก็โถมอยู่กันนี้มันก็เป็นเอกคตารมณ์มันก็เป็นฌานมันเป็นฌานแล้วมันก็ไม่ฟุ้งซ่านมันไม่เป็นกิเลสไม่เป็นนิวรณ์แต่ไปนั่งตาลอยๆนี่นะเดี๋ยวหลีลงไปยากนะนั่งยากที่พาคุณมานั่งลืมตานี่แหละเป็นข้อพิสูจน์คุณจะมีสภาวะแล้วคุณจะเห็นได้เด่นชัดว่าโอ้ยากเพราะสู้ทำงานไม่ได้มรรคองค์8ของพระเจ้าจึงวิจิตเป็นทิศทางที่ตรงทางลงตัวง่ายเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาฟังเข้าไปจะอธิบายซอกแซกละเอียดลงไปเหตุผลที่ฟังนี้คิดตามและอย่าเพิ่งเชื่อวิเคราะห์วิจัยให้ดีๆเห็นเข้าใจได้อย่างไรบ้างฟังดีๆแม้บางคนจะมีความเห็นเป็นฤาษีก็ตามเถอะลองฟังดีๆวางใจฟังดีๆเอาไปวิเคราะห์วิจัยดีๆคุณจะเห็นชัดเด่นนะพระพุทธเจ้านี่สุดยอดแห่งพระปัญญาเลิศมีเป็นปราชญ์มหาปราชญ์จริงๆคิดทฤษฎีนี่ออกมาแล้วยืนหยัดยืนยันเนี่ยล้มล้างทฤษฎีของฤาษีเก่าแก่ที่นั่งหลับหูหลับตาทำฌานอะไรอะไรต่างๆฌานของท่านไม่ใช่อย่างนั้นฌานของท่านนี่ก็เป็นฌานลืมตาดังที่ว่านี่แล้วมีอาการที่ชัดเด่นรู้แม่นกามฉันทะเป็นอารมณ์อย่างนี้ไม่มีพยาบาทเป็นอารมณ์อย่างนี้ไม่มีทีนมิธาเป็นอารมณ์อย่างนี้ไม่มีอุทธัจจกุกุจจะอารมณ์อย่างนี้ไม่มีเห็นในเด่นชัดอย่าสงสัยกังขาลังเลเห็นในจริงเราเองหมดลังเลก็เพราะเราเองเราชัดเราเองเราแม่นรู้ก็ชัดแล้วก็มาทำให้ตรงอ้อแล้วมันอ้อที่เราเองอ้อเป็นอย่างนี้นะเพราะคำสอนของคนนี่มีมากมายต่างคนต่างสอนต่างคนต่างอธิบายต่างคนต่างทำไนยะให้ปลุกศิษย์ตนได้เข้าใจพระสมณะพระพุทธเจ้าก็พยายามทำนัยยะให้ลูกศิษย์ตนเข้าใจอาตมาเป็นลูกศิษย์พระเจ้าอาตมาเรียนว่าอาตมาเรียนตรงแล้วนะอาตมาเรียนถูกต้องทิศทางเข้าใจทฤษฎีนี้อย่างมากจนคนเขาเอามาเขียนแล้วเนี่ยพระอนันต์เขาบอกว่าอวดอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ที่รู้มรรคองค์8แน่กับเพื่อนคุยโม้เขาไม่เชื่อจริงๆนะแล้วอาตมาก็เห็นใจเขาเพราะโถกับมรรคองค์8ใครมันก็เรียนใครมันก็รู้เขาเกิดก่อนเขารู้ก่อนอาตมามาตั้งหลายสิบปีบางคนอายุ90แล้วเขารู้มรรคองค์8มาก่อนอาตมาอาตมาอายุยังไม่ทันถึง50ดีแล้วจะไปรู้เท่าคนที่เขาอายุตั้ง90ได้หรือมาทำเป็นโม้ว่ารู้มรรคองค์8ยิ่งกว่าเขาก็คิดง่ายๆงั้นน่ะแต่มันไม่ง่ายนะคำว่ารู้คำนี้มันไม่ง่ายนะฟังดีๆมันไม่ง่ายอาตมากำลังอธิบายอยู่นี้อธิบายเพื่อที่จะให้เห็นแจ้งในมรรคองค์8นั้นว่าวิจิตพิสดารลึกซึ้งเป็นเอกเป็นเลิศเป็นเอเสวะมรรคโคนัตทันโยจริงๆเป็นทางเอกทางเลิศทางเดียวไม่มีทางอื่นอีกไม่มีอะไรดีไปกว่าถ้าเมื่อเข้าใจแล้วจริงนะคุณจะมาปฏิบัติตรงอาตมาปฏิบัติทำได้เร็วเพราะอะไรเพราะมันมีอันนี้เป็นบารมีมันมีทางเอกนี่เป็นบารมีมันจึงเร็วขิปาภิญญาและนี่ก็เป็นมาจนป่านนี้แล้วคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามจะว่าขีโมหรือไม่ขีโมก็ตาม ว่าอาตมาเองปฏิบัติธรรมมาอยู่ในดงของโลกมายาปฏิบัติอยู่ไม่นานไม่ช้าอาจารย์ก็ไม่มีแล้วก็ไม่เหมือนอาจารย์ไหนแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มาสอนยิ่งไม่เหมือนอาจารย์ไหนยิ่งค้านแย้งอาจารย์โบราณเดิมๆซะด้วยแม้มันยิ่งเรียกว่ามันยิ่งทวนกันมันยิ่งขัดแย้งมันยิ่งตอบต้านตอบโต้อะไรกันมากเลยจะบอกให้แต่มันมีความจำเป็นที่อาตมาจะต้องรักษาของเดิมของพระพุทธเจ้าจำเป็นที่จะต้องไขความเอาของจริงของพระเจ้าออกมาให้ชัดแจ้งเอาสิ่งที่ปกปิดนี่เอาสิ่งปิดออกเปิดเผยให้ชัดเด่นของที่ลึกชักขึ้นมาให้ตื้นทำและถ้าเราไม่มีสภาวะมารองรับเพื่อพิสูจน์นะมันก็จะไม่ชัดที่คุณฟังได้นี่เพราะมีสภาวะที่ได้พิสูจน์มาเรื่อยๆรองรับมันมีสภาวะธรรมรองรับนี่สิ่งละเอียดและสิ่งที่ร้อยเรียงอะไรต่างต่างนี่มันจะประกอบทำให้เราเกิดเห็นจริงเชื่อได้ง่ายถ้าคุณไม่มีนะยากคุณยากและสับสนเพราะว่ามันสิ่งคล้ายอย่างที่อาตมายกตัวอย่างอะไรหลายๆอย่างนะว่ามันคล้ายกันอย่างนี้นะแต่เสร็จแล้วมันไม่มันกลับไม่อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้บอกว่าเราเองไม่โลภแล้วเราอยู่กับคนโลภสอดคล้องนะอาตมายืนยันว่าสอดคล้องเพราะเขาโลภแล้วเราไม่โลภเราสละให้ได้เนี่ยอยู่ได้ดีละสันติเพราะไม่แย่งเพราะเราให้เราสละเราไม่โลภเขาโลภเอาอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็โลภเอาไปแล้วเราพยายามที่จะสอนเขาให้ลดโลภลงอีกคนในสังคมก็ลดโลภลงอีกมาลดโลภลงไปมาเหมือนกับเราอีกแม้เหมือนกันอีรูปนี้แล้วมันก็จะไม่แย่งกันการเหมือนกันและแย่งกันคือมันต่างคนต่างมีความโลภเหมือนกันแย่งกันใหญ่เลยทุกร้อนโลกมันเป็นอย่างนั้นมันมีสิ่งที่เหมือนกันมันแย่งกันการที่มาเหมือนกันคือมีโลภเหมือนกันแย่งกันตีกันทุกข์แต่เมื่อปฏิบัติทำให้ตนเองหมดโลภ ลดโลภลงเราอยู่กับสังคมที่เขามีความโลภแม้เราอยู่กับสังคมที่เขามีความโลภเราเป็นผู้สละได้เป็นผู้มีความโลภน้อยลงแล้วก็สอดคล้องกับสังคมแล้วไม่แก่งแย่งมีสันติระดับหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าเรายิ่งทำได้สูงกว่านั้นเราพาเขาให้ลดโลภลงคนในโลกนี้ก็ลดความโลภลงมากคนขึ้นมากคนขึ้นมากคนขึ้นมาเหมือนกันอีกคำว่าเหมือนกันนี่เป็นคนที่ไม่มีความโลภเหมือนกันมันเป็นคำเดียวกันความเดียวกันกับคำว่ามีความโลภเหมือนกันคำเดียวกันคนมีความโลภเหมือนกันคนไม่มีความโลภมันก็เหมือนกันคนคู่นั้นก็เหมือนกันคนคู่นี้ก็เหมือนกันแต่ความเหมือนกันในคนคู่ที่มีความโลภด้วยกันนั้นมันไม่มีสันติมันทุกข์ร้อนมันแย่งชิงเห็นไหมว่ามันซ้ำซ้อนกันขึ้นมาแล้วแต่คนที่ไม่มีความโลภเหมือนกันแม้มันอยู่ด้วยกันสันติยิ่งสันติยิ่งสบายยิ่งอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวแต่ต้องเป็นความไม่โลภที่ไม่ใช่แบบฤาษีนะไม่โลภแล้วก็เฉยโมฆะบุรุษประเภทที่เรียกว่าความชั่วไม่ทำความดีก็ไม่ทำไม่มีอะไรเลยไม่ใช่โมฆะบุรุษอย่างนั้นนะนั่นโมฆะบุรุษแท้ความชั่วไม่ทำและความดีก็ไม่ทำด้วยนี่โมฆะบุรุษแท้แต่ของพระพุทธเจ้านั้นแก้โมฆะบุรุษอันนี้ออกไปจริงๆสัพพปาปัสสะการณังไม่ทำชั่วและทำดีกุศลสุปสัมปทาทำดีให้ถึงพร้อมมีสัมปทาที่เป็นความดีเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีแล้วทำให้จนหมดตัวหมดตนทำแล้วอย่างไม่ติดยึดเป็นของตนสจิตตปริโยทัปปนังทำอย่างใจบริสุทธิ์ทำอย่างใจสะอาดทำอย่างไม่มีตัวตนทำอย่างให้แจกจ่ายไม่มีอารมณ์โลภไม่มีหวงแหนไม่มีเลยเป็นอปริคหะอปริคหายานะเกิดอปริคหะธรรมไม่หวงแหนไม่ฉวยไว้ไม่เอาเป็นของตนแม้ตนจะเป็นคนสร้างแม้ตนจะเป็นพระพรหมก็ไม่หลงตนว่ายิ่งใหญ่ไม่เอาแม้แต่คุณงามความดีที่เขาจะมาตราให้เราว่าเราโอ้เป็นคนดีเหลือเกินยกย่องชูเชิดชมเชยเราก็จะรู้ซ้อนว่าเราไม่หลงตนไปถึงป่านนั้นอันนี้เป็นชั้นสูงละความเป็นพรหมวางความเป็นพรหม เรายิ่งใหญ่เราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้มีคุณค่าและวางคุณวางค่าละมานะละคุณค่าอันสูงก็เป็นฐานสูงของมนุษย์ชั้นสูงก็แน่จริงไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เอามายกตัวอย่างเอามาย้ำยืนยันนี่เพื่อให้เห็นถึงว่าเรากำลังปรับปรุงมนุษย์เป็นมนุษย์ที่และมันก็มีสภาพซ้ำซ้อนเอามาอธิบายเพื่อให้เห็นความซ้ำซ้อนมันซ้อนกันแล้วมันเหมือนกันคนที่โลภเหมือนกันกับคนที่ไม่โลภมีความเหมือนกันทั้งคู่สองคนนี้เหมือนกันแต่ความเหมือนกันของสองอย่างนี้ต่างกันลิบลับเลยคนละเรื่องเลยมีความโลภเหมือนกันนั่นกาลียุคจะเกิดละแต่ไม่มีความโลภเหมือนกันเนี่ยสันติสุขจะเกิดเข้าไปในสังคมอย่างสนิทเนียนนี่มันต่างกันเหมือนกันแต่ต่างกันมีตัวเหมือนกันแต่มีตัวต่างกันเนี่ยอธิบายเป็นจังหวะให้เห็นชัดเจนขึ้นคิดว่าได้ขยายแนวลึกของสิ่งที่เป็นภูมิธรรมเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งยิ่งขึ้นนี่มากขึ้นในคุณฟังนะให้คุณเห็นคุณเข้าใจคุณฟังทำเป็นอัตสุตังสุนาติเป็นสุตังปริโยทเปติฟังแล้วก็อันนี้มีเชิงใหม่เราได้ฟังเชิงใหม่เป็นเรื่องใหม่มีอะไรแถมมาใหม่ทำให้ขาวกว้างขาวลึกสุตังปริโยทเปติแม้มันเข้าใจชัดขึ้นไปอีกความกังขาสงสัยในสิ่งที่มันยังคล่องยังคายังไม่แน่ใจมั่นใจมันจะมีได้เลยกังขังพิหานติความสงสัยถูกสลายไปถูกทำลายไปได้เรื่อยๆทิฏฐิอุชุงกโรติความเห็นก็ตรงขึ้นแน่นอนจิตตมัสสะปสีทติจิตจะเกิดปัญญาก็ชัดเจนความศรัทธาที่มีปัญญาด้วยนะความเชื่อมั่นความมั่นคงความศรัทธามันเกิดไม่ใช่ศรัทธางมงายไม่ใช่ศรัทธาตามเขาดุยๆไม่ใช่เป็นศรัทธาที่เชื่อมั่นใจเพราะปัญญามันก็กว้างก็ดีเป็นอินทรีย์พละศรัทธาก็เกิดอย่างเป็นพสัตทินทรีย์ศรัทธาพละขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ความเชื่องมงายไม่ใช่ความเชื่อไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ใช่ความเชื่ออย่างอะไรที่มันแบบโลกโลกที่เขาเชื่อกันง่ายๆงมงายมีอะไรแปลกๆแค่นั้นก็ตามเขาไปแล้วไม่ใช่นะมันเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานะเป็นศรัทธาเลื่อมใสเป็นความศรัทธาความเลื่อมใสความเห็นดีร่าเริงเบิกบานใจปลอดโปร่งเลยเพราะว่าความสงสัยมันก็หลุดความเห็นมันก็โล่งมันก็มั่นใจมันก็เห็นดีมันก็รู้ดีได้ดีมีดีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะวันที่ได้ย้ำเน้นให้เห็นแม้แต่หมวดเดียวว่าเราเป็นผู้ละองค์ห้าอริยวัสสะนะให้เห็นเด่นชัดว่าเราเองเราจะต้องพยายามกระทำให้ดีนี่เป็นตัวฐานต้นฐานแรกฐานสำคัญแห่งวิชา9ประการฌานมีฌาน4ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌาน4เราจะต้องมีวัสสะเจโตวัส10วัสสีหรือวัสสิปัตโตมีในต้นตั้งยังลงในต้นเข้าถึงวัสสิปัตโตปัตตะแปลว่าเข้าถึงตั้งอยู่ที่เราที่จริงแยกศัพท์อย่างพระโพธิรักษ์เองปะบวกอัตตะต้นนี่แหละตั้งลงในสภาพอย่างนั้นนะปะบวกอัตตะยังลงในสภาพอย่างนั้นให้ได้ให้ที่ต้นเนี่ยสภาพอะไรสภาพมีวสีมีอริยวัสสะอย่างหนึ่งก็คือต้องเป็นฌานมีปัญญารู้ฌานฝึกฌานและต้องเป็นฌานให้ได้มากขณะที่สุดแม้ลืมตาหลับตาได้ตลอดเวลาลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้หลับตานะเราอยู่ในเวลาหลับตาน้อยมนุษย์นะเวลาพักผ่อนนอนหลับเรามีเวลานอนหลับพักผ่อนหลับตานั้นน้อยแม้หลับตาก็ให้เป็นฌานดีแต่แม้ว่าหลับตาเราจะได้ฌานหรือไม่ได้ฌานก็ตามถ้าเราได้ในเวลาลืมตานี่เราเป็นฌานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเรากำไรแล้วสุขขาปฏิปทาขิปปาภิญญามีสติสัพพัญญะปัญญามีสมาธิเรียนรู้ตนรู้ตัวทั่วพร้อมฌานนี่เป็นฐานอาศัยในการปฏิบัติธรรมสร้างวิชาอีก8ประการนะญาณทัศนวิเศษก็จะเกิดอยู่เรื่อยเพราะว่าจิตที่ปราศจากนิวรณ์นี่จะก่อให้เกิดญาณทัศนวิเศษจะก่อให้เกิดยถาภูตญาณทัศนะความจริงตามความเป็นจริงเพราะมันไม่มีกิเลสอะไรมาประกอบนี่อยู่เนี่ยไม่มีนิวรณ์เนี่ยมันจะไม่เอียงอคติมันจะไม่ค่อยมาก แม้เราจะมีสิ่งดุลดันอยู่ข้างในอยู่บ้างก็ตามแต่อารมณ์ที่เราใช้ปกติเนี่ยอารมณ์ที่ใช้สามัญเนี่ยถ้ามันปราศจากนิวรณ์แล้วมันเป็นความมันจะเห็นอะไรความจริงตามความจริงปั๊บสัมผัสแตะปั๊บแรกนี่มันจะมีถ้าอำนาจแข่งอนุสัยอาสวะยังไม่ออกมาร่วมประชุมออกมาร่วมมีฤทธิ์แรงนะมันก็จะเห็นความจริงตามความเป็นจริงนั่นคือญาณทัศนวิเศษความเห็นตรงความเห็นสิ่งที่เป็นจริงตรงๆตามความเป็นจริงนั้นมันจะไม่เอาอารมณ์กิเลสอะไรมาประกอบเนี่ยมันเกิดจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะเกิดญาณทัศนะคือเป็นวิชาองค์ที่2ใน9นะนี่วิชา9ประการพระโพธิลักษณ์เนี่ยอธิบายวิชา9ประการฟังไว้นะพระโพธิลักษณ์เกิดมีอะไรหลายๆอย่างที่ล้มล้างทฤษฎีของอาจารย์เกจิอาจารย์ป่าอาจารย์เดิมซึ่งคนที่ยึดอาจารย์เขากลัวเขาเกลียดเหลือเกินแม้มาตั้งตนใหญ่ตั้งตนโตจะเป็นศาสดาใหม่มาล้มล้างเกจิอาจารย์รุ่นอาจารย์เนี่ยอนุกาจารย์ดีกาจารย์มีอย่างนั้นไม่เชื่อเขาไม่เอาของเขาตัวเองมาตั้งอธิบายเองอะไรต่ออะไรเองเอาเถอะก็ค่อยๆดูไปค่อยๆศึกษาไปก็แล้วกันอาตมาก็ไม่ได้ดูถูกของคนอื่นของคนอื่นก็ศึกษาของเขาแล้วเทียบเคียงกันดีๆสำหรับอาตมาก็ต้องอธิบายอย่างอาตมานี่แหละแล้วคุณจะรู้ว่าอาตมาคือใครอยู่นานๆศึกษานานๆศึกษาให้ดีศึกษาให้ซื่อให้ตรงแล้วคุณจะรู้ว่าอาตมาคือใครถ้าบอกว่าเกจิอาจารย์อาตมาก็คือเกจิอาจารย์องค์หนึ่งเป็นสาวกพระพุทธองค์องค์หนึ่งคือใครและอธิบายอันนี้ด้วยกันเหมือนกันแต่เกจิอาจารย์ที่เป็นอนุดีกาจารย์ดีกาจารย์อะไรอธิบายไว้ก็นั่นเขาก็องค์หนึ่งแต่องค์หนึ่งองค์ใดองค์ใดจะอธิบายได้ลึกได้แหลมได้มากได้ตรงได้ชัดได้กว้างมากกว่ากันก็เทียบเคียงกันดูไปนะวันตอนนี้อาตมาพูดอะไรมากไม่ได้อาตมาได้แต่พูดว่าเรียนไปเถอะแล้วก็จะรู้ว่าอาตมาเป็นใครคำพูดคำนี้ใหญ่นะที่จริงอะคำพูดคำนี้ใหญ่นะเพราะว่าอาตมาเองอาตมาเห็นใจคนที่เขามีอะไรอาศัยมาก่อนเขามีความรู้มาก่อนเขามีตำรามาก่อนเขามีเกจิอาจารย์รุ่นก่อนทำมาก่อนก็ได้อาศัยอาตมาก็ขอบคุณอาตมาขอบคุณท่านพุทธทาสที่ท่านเองท่านอธิบายไว้ก่อนดีก่อนเป็นคุณธรรมของท่านเป็นบารมีเป็นประโยชน์เราจะลบล้างความดีงามของคนไม่ได้นะขอบคุณเกจิอาจารย์รุ่นก่อนทำไว้ขอบคุณชั้นเดียวกันนะชั้นเดียวกันแต่สิ่งที่มันยิ่งกว่ากันนั้นมันก็เป็นจริงอาตมาพูดอย่างนี้มันเหมือนคุยโม้นะก็ถึงบอกว่ารอไปศึกษาไปอย่าเพิ่งเข้าใจว่าอาตมาเป็นอะไรมากเกินไปนักพยายามพิสูจน์ไปแล้วคุณก็จะรู้นะอาตมาก็พูดได้อยู่แต่แค่นี้นะจะว่าอาตมาคุยโวเกินไปแล้วก็อวดอ้างอะไรเกินไปอาตมาไม่นะสังเกตให้ดีอาตมาบอกว่าอาตมาเป็นคนมีเพชร10เม็ดแต่คอยเอาออกแจกทีละ2เม็ด3เม็ดไม่ได้เป็นคนอวดโออะไรแต่เขาก็ว่าอาตมาอวดแม้ใครไม่รู้ใจอาตมาจริงๆนะใครไม่รู้ใจอาตมาสมมุติว่าอาตมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินสมมุตินะนี่อย่าหาว่าอาตมาเป็นบ้าไปนะสมมุติว่าอาตมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็สมมุติว่าอาตมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วอาตมาเองอาตมาปลอมตัวไปแล้วก็ไม่บอกว่าอาตมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ขายความไปทำงานตามที่อาตมามีฤทธิ์มีแรงไปทำงานกับประชาชนในโน่นในนี่อาตมาทำตัวอย่างนั้นอาตมาถ่อมตนแล้วหรือยังแล้วอาตมาก็ไม่พยายามไม่บอกสักทีว่าอาตมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินชื่ออะไรองค์ไหนคล้องแคว้นอะไรอาตมาได้ถ่อมตนหรือยังแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าอาตมาเป็นอะไรยังไงแค่ไหนอาตมาก็ว่าอาตมาถ่อมตนแต่จะปฏิเสธได้หรือว่าอาตมาเองเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติอาตมามีอำนาจอาตมามีฤทธิ์เพราะอาตมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างนี้จะไม่ให้อาตมามีฤทธิ์จะไม่ให้อาตมามีแรงจะไม่ให้อาตมามีความสามารถจะให้ไม่ให้อาตมาโชว์สิ่งที่อาตมามีสมบัติอาตมามีนะอาตมาจะบันดาลอะไรเอามาได้เพราะอาตมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาตมามีทรัพย์สมบัติอาตมามีอำนาจอาตมามีอะไรไปถึงบ้านไหนเรือนไหนไปถึงบ้านเรือนนั้นเรือนนี้เขาก็บอกว่าโอ้ยอยากได้อันนู้นอยากได้อันนี้อาตมาก็บอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะเอาให้อาตมาก็บันดาลเอาเพราะอาตมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาตมามีทุกอย่างในมืออาตมาก็ให้เขาบอกโอ้ยขี้อวดอย่างนั้นเหร ไม่ขี้อวดหรอกอาตมาเอามาให้เขาบ้างแล้วอาตมาก็ไม่ได้บอกว่าอาตมามีมากกว่านี้นะอาตมาไม่ได้บอกอาจจะบอกแต่อาตมาไม่ได้เอามาอาจจะบอกถึงครั้งคราวอาจจะบอกแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องบอกมากนะก็อาตมาก็เอามาให้แล้วก็มาสงสัยมาตั้งข้อสังเกตว่าอาตมาขี้อวดขี้โอมีอะไรก็เอาออกมาให้เขาอวดโออ้าวอาตมาไปเลวอะไรกันหรอกอาตมาจะช่วยเขาจะควักสิ่งเหล่านี้มาแจกมาจ่ายแล้วอาตมาก็เผื่อแผ่ไปอาตมาได้ถ่อมตนได้ไม่ได้โวไม่ได้คุยอะไรแล้วดังในยะที่ยกอุทาหรณ์อย่างนี้ไม่รู้อาตมาจะยกอุทาหรณ์ได้อย่างไรอาตมาว่าอาตมาถ่อมตนก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่าเออเราจะทำยังไงน้อยก็เข้าใจได้ว่าอาตมาถ่อมตนก็ยกอุทาหรณ์เป็นเศรษฐีเพชรยกอุทาหรณ์ถึงขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วนะตอนนี้ยกอุทาหรณ์อะไรอีกก็ค่อยว่าไปอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็พยายามฟังพยายามติดตามให้ดีในเนื้อหาสาระแล้วก็ยิ่งมีพระสูตรยิ่งมีหลักฐานพวกนี้อาตมาง่ายที่จริงอาตมาทำงานพวกนี้มีหลักฐานอยู่ตั้ง45เล่มอาตมาไม่มีปัญหาอะไรหรอกง่ายเอาอะไรมาเจออะไรอะไรก็เอามาขยายไปเป็นเรื่องๆเป็นคร่าวๆไปจะเข้าใจชัดเมื่อเรามีฌานเป็นฐานเราก็จะเกิดญาณทัศนวิเศษหรือวิปัสสนาญาณเป็นยถาภูตญาณนี่แหละมันจะเติมบอกแล้วว่าจิตเมื่อวันว่างจิตมันปราศจากนิวรณ์ได้เรื่อยๆความใสของปัญญาอธิปัญญาจะเนื่องหนุนเมื่ออธิปัญญามีดีศรัทธาก็เกิดกำลังเพียรก็จะมากความเชื่อถือที่เราจะโถมใจมาปฏิบัติมาประพฤติก็จะดีขึ้นมันก็จะเกิดมโนมยิทธิฟังให้ดีในเหตุผลที่จะเกิดมโนมยิทธิมันจะเกิดกำลังของจิตมันจะเกิดความอาจกล้าสามารถเพราะว่าได้กระทำได้ฝึกมันจะช่วยเกื้อกูลอย่างนั้นจริงๆจะช่วยเกื้อกูลอย่างนั้นจริงๆมโนมยิทธิจิตที่ตัวเก่งมโนมยิทธิแปลว่าจิตตัวเก่งเก่งอะไรเก่งในการรักษาสถานภาพที่ปราศจากกิเลสโดยเฉพาะองค์ฌานเป็นฐานของการปราศจากกิเลสไว้แต่ต้นแล้วเป็นฐานนิพพานต้นลำลองแล้วมันก็จะยิ่งมั่นคงมันก็ยิ่งจะทำรักษาลึกเข้าไปชำนาญเข้าไปเสพคุณในอาการที่ไม่มีนิวรณ์ทั้งหลายแหละเพราะนิวรณ์นั่นแหละเป็นตัวร้ายเป็นอาหารของอวิชชาในวิอวิชชาสูตรในตัณหาสูตรก็เอามายืนยันให้ฟังแล้วสูตรต่างๆพวกนี้ขยายกันแล้วเห็นเด่นชัดนะเพราะเราล้างนิวรณ์อยู่หรือเราจะทำยังไงให้เกิดการล้างนิวรณ์ก็คือมีโพชฌงค์ 7มีสติปัฏฐาน4ล้างนิวรณ์ก็คือควบคุมสุจริต3กายก็ให้สุจริตกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตเพราะทุจริต3เป็นอาหารของนิวรณ์